Nagy szeretettel köszöntünk benneteket 119. alkalommal a CubeCast podcast adásában. Szerbusztok! Hello! Na, és itt a nyár tombol, vagy legalábbis próbál tombolni. Tombolgat. Igen. Szerintem annyira nincs meleg, igen. Minden esetre itt vagyunk rendületlenül, és most így az adás elején egy ilyen kis rendhagyó bejelentéssel indítanánk, ami egy picit szomorú lesz, de igazából nagyon nem fog változtatni semmin, csak úgy így megpróbálnánk így rendbe, mederbe terelni megint a dolgokat. Akkor igazából annyi lenne a lényeg, hogy beszéltük Viktorral, hogy az elmúlt hónapokban, hát akik régóta követnek minket, azok így érezhetik, hogy így erősen foghíjasra sikeredett így a CubeCast jelenlét. És hát ennek egyetlen egy oka van, hogy mind a kettőnknek általában dolga van. Ugye Viktor most már főállásban tolja a tartalomgyártást, nekem meg ugye munka, család, meg minden egyéb van mellette, és hát nem mindig jön össze sajnos, hogy így hétfőnként össze tudjunk ülni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy következő héten még lesz CubeCast, viszont ezt követően csak minden második héten. Tehát egy hónapban kettő adás lesz. Így van, igen. És azért akkor egyébként... az úgy vállalhatóbb is nekünk is, és ti is tudjátok akkor, hogy úgy mire számíthattok legalább. Most konkrétan azért ugrunk a rendszerben, és nem azt mondjuk, hogy mártól két hetente lesz, mert hogy ugye én a 16-ai héten én nem vagyok már itthon, úgyhogy ezért csináljuk azt, hogy a 9-én van egy CubeCast, akkor utána én pont nem vagyok Budapesten, és akkor úgy ki is hagyjuk gyakorlatilag, aztán 23-án, aztán 30-án nem, aztán 6-án, és akkor így szépen megyünk tovább, és aztán az augusztus 13-ai héten sem vagyok, úgyhogy ez minden igaz, akkor ez pont kijön. Igen, úgyhogy jövő héten tervezünk lenni, és akkor utána egy hét szünet, utána 23-án megint leszünk, aztán megint egy hét szünet, és akkor így tovább így minden második héten lesz a sor, mint a gyakorlatilag a jövő héten kezdjük egy adással, és akkor minden második héten jelentkezünk. Igen, és ez azért is jó. És megnézzük majd nyilván, hogy mennyire tudjuk tartani, tehát hogy azért ezt igyekszünk mind a ketten úgy megoldani. Hogy... Igen, hát azért valljuk be őszintén, 2,5 évig azért nagyjából sikerült tartani. Igen. Egyefene karácsonykor nem voltunk adásban, meg ilyen bagatell ünnepnapokon, de egyébként így gyakorlatilag most már lassan 3 éve, tényleg most lesz lassan 3 éve, hogy így szünetmentesen nagyjából toljuk a podcastet. Rövidebb szünetekkel. Igen, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de amúgy ez nagyon jól összhangban is van avval a tematikával, amit már így néhány héttel korábban így felvázoltunk, hogy így megpróbáljuk az egyik adást ilyen hírekkel fajsúlyosabbra alakítani, tehát így beszélünk arról, hogy az elmúlt hetekben történt, és így nekünk érdekes, vagy a gamer világból, vagy az online, főleg YouTube világból. A másik adásban pedig arról, hogy az elmúlt hetekben mivel játszottunk. Ugye nem mindig jött össze, hogy így minden héten így 3-4 játékot így fel tudtunk fejenként prezentálni, de így, hogy ilyen havi bontásba, vagy két heti bontásba, úgy azért már van bőven miről beszélni. Meg úgy általában így össze is szokott jönni mindig egy ilyen közös találkozáspont, mint ahogy az elmúlt héten is sikerült egy ilyet találni, így hirtelennyében, úgyhogy erről is fogunk ma beszélni. Úgyhogy röviden ennyi a közérdekű információ, tehát a CubeCast két hetente jelentkezik, jövő héten lesz, és akkor onnantól kezdve minden második héten elég ennyi tudni. És hát tényleg nagyon hálásak vagyunk nektek továbbra is, hogy így rendületlenül követtek minket minden elképzelhető platformon, és hát szokás szerint megtalálható minden egyes felvétel, köszönhetően így Misinek az iTunes-on. Köszönjük, Misi! Aki továbbra is rendületlenül töltik fel őket, és mindjárt kirakom a leírásba a linkjét, ami valamiért ki... Ja, már tudom, miért maradt ki, mert kopizom ilyenkor mindig a ilyen funkciógombbal, és akkor nem rakta be automatikusan. De hogy megtaláljátok a korábbi adásokat, hogyha esetleg repetázni szeretnétek. No, akkor szerintem vágjunk is bele, mivel játszottunk, illetve most neked volt az Article 13-ról. Így van. Egy szerintem elég érdekes megszólalásod. Ha gondolod, akkor indíthatunk ezzel, mert beszéltünk arról, meg szerintem, ha hírekről beszélünk, akkor egy picit érdemes érinteni a YouTube-bal kapcsolatos legújabb felháborodást, csak ilyen elmesélés szinten nem vagyok benne biztos, hogy annál sokkal többet érdemel, mert azért ez egy kicsit nem tudom. Ez egy kicsit ilyen túllihegetnek tűnik talán, fel se tudja igazából, bár egyébként tény és való is inkább harapjanak rá mindenre. Viszont Article 13, volt róla egy Twitter posztom, volt róla YouTube-on, Facebookon posztom, és az utolsó Q&A videóban is beszéltem egyébként a témáról. Röviden, hogy miről van szó, mert te ebbe jobban belástad magad, mint én szerintem. Nagyon-nagyon röviden egy copyright kérdésekkel foglalkozó törvényjavaslat, ami most fog nem sokára az Európai Parlament elé kerülni, és most emelkedhetne ilyen törvényi hatályba, vagy valami ilyesmi. Nyilván a jogi szakzsargon, ezt mindenhol mondom, hogy nem vagyok jogász, úgyhogy ezeket sem is nem tudom pontosan megmondani. Viszont az a lényeg, hogy van benne egy cikke, ami nagyon-nagyon komoly aggályokat kelt mindenkiben, aki kicsit is tudja, mi az az internet, és aki egy kicsit is tudja, hogy működnek ezek a felületek. Itt így az internet öregeit, azokat a pionírfejlesztőket, akikkel az egész kezdődött, az internet atya, mindenki felemelte a hangját, hogy ez gyakorlatilag az internet végét jelenthetné. Nem mint létező dolog, hanem mint a jelenlegi formája. És nagyon-nagyon sokan tényleg felemelték a hangjukat ezzel a dologgal kapcsolatban, mármint ilyen nagyon-nagyon komoly szakértői csoportok, ilyen tudományos és fejlesztői munkában jelenlévő emberek, gazdasági elemzők, kiadók, szóval nagyon-nagyon sok mindenki sorra írták a nyílt leveleket, nyilvánvalóan ilyen hatalmas nevekkel aláírt. Tehát, hogy azért ez egy elég komoly dolog. Maga az, ami miatt mindenki felkapja a fejét erre az egészre, az egyébként az, hogy van benne egy cikke, mint ezt említettem, ami kötelezne minden olyan felületet, ami emberek által megosztott tartalmat publikálna, vagy emberek által készített tartalmat publikálna, mert mint hogy a felhasználók által készített tartalmat publikálna, kötelezni arra, hogy olyan a YouTube-hoz hasonló algoritmust üzemeltessen, ami képes arra, hogy monitorozza a posztokat, és nyilván copyright szempontból akár vissza is tartsa, és így meg is tartasz, ugye pontosan tudjuk, hogy ebből YouTube-on is vannak gondok. Pontosan tudjuk, hogy ebből YouTube-on is vannak visszaélések, pontosan tudjuk, hogy ez YouTube-on is okozhat problémát. Viszont abban az esetben, ha gyakorlatilag minden felületnek ezt kell csinálni, az alapvetően nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly problémákat vethet föl. Részletesebben meséltem már erről, illetve vannak is linkek ebben a témában, amit át lehet olvasni. De körülbelül egyébként a lényege az, hogy ugye van, tehát hogy van több probléma, amit ez gyakorlatilag így okozni tud, vagy több olyan része ennek a dolognak, amivel interferálhat. Nyilván alapvetően a megfigyelés az egyik viszonylag alapvető probléma, hogy ez aggályos, hogyha mindent ennyire erősen szűrnek, minnyes kommentet, minnyes tartalmat. Ezen kívül nagyon-nagyon komoly problémát okoz a független alkotóknak, nekem, Csontinak, YouTube-on alkotóknak, bloggereknek, bármi ilyesminek, ugyanis gyakorlatilag nagy cégek határozzák meg azt, hogy milyen tartalmat szedjenek le az interneten bárhonnan, automatikusan, ami azért valljuk be, hogy eléggé komoly probléma. Hozzá kell tenni azt is, hogy nyilvánvalóan a nálunk jelenleg domináló politikai közegben azért ez sokkal tovább is lehet gondolni ezt a problémát. Ugye a további gondok, hogy további cégek már nem nagyon jöhetnének ugye szóba, tehát gyakorlatilag befagyasztaná a jelenlegi piacot, akik most nagyok, azok valószínűleg tudnák teljesíteni ezt a dolgot, nyögvenyelősen akár, de tudnák, de hogy alapból is kicsi az esély annak, hogy elinduljon egy európai, mondjuk Facebook konkurens, vagy elinduljon egy európai bármilyen közösségi oldal, azonban ez így még inkább kevesebb. Nyilvánvalóan egy csomó olyan oldalt érne kár emiatt, ami igazából a törvényhozóknak egyáltalán nem állt céljukban, tehát hogy egyszerűen csak rosszul van megírva a törvény, itt gondoltunk ugye a Wikipédiára, ugyanis őnekik is futtatniuk kéne. Szintén egy nagyon-nagyon komoly aggály egyébként, hogy alapvetően erre nem képes nagyon sok cég. Mármint, hogy megcsinálni egy ilyen algoritmus nem képes, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a gyakorlatban amerikai nagy óriás cégek monitoroznak az európai kommentelőket tömegesen, ami szintén egy ilyen eléggé izgalmas kérdés, hogy ez vajon jó esze, és hát nyilvánvalóan a szabad önkifejezésnek és a szabad véleménynyilvánításnak az elég komoly ellensége ez az egész dolog. Szóval, hogy egy nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly problémakört von maga után egyébként, nagyon-nagyon sok ellenér van azzal kapcsolatban, hogy meghozzák, nyilvánvalóan azért az is érdekel sokakat, hogy honnan jött ez az egész javaslat, ez a zeneiparból indult, legjobb tudomásom honnan szerint. Honnan más, honnan, igen. Mert hogy az emberek a zeneiparban sok kiadó kevés pénz, úgy érzi, hogy kevés pénzt kap a YouTube-tól a lejátszott számok után mondjuk a Spotify-hoz képest. Szóval az egész megint egy ilyen... Az a helyzet egyébként, hogy én erre azt mondtam amúgy, meg nekem az az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy a valóságban, tehát így a való életben, nem az interneten, hanem a való életben az emberek általános jog megnyírbálására a terrorizmust használják, bevándorlókat, ezeket a veszélyeket, és ezeknek a hátán nyírbálják meg, és veszik el folyamatosan azokat a jogokat, amik most ezt így nehéz kimondani nyilván, de hogy egyébként ezerszer többet érnek, mint egy-egy emberélet, főleg, hogy ez egy túllihegett média jelensége vagy nem. Az interneten pedig a copyright hátán fogják ugyanezt megcsinálni, és nyilvánvalóan teljesen más hatásuk lesz. Illetve bizonyára lesz ezzel kapcsolatban is hatásuk, de hogy egyébként ilyen tehát, hogy nem lehet igazán tudni pontosan, hogy mi lesz a hatása a dolognak. Azt lehet tudni, hogy potenciálisan benne van rengeteg, de rengeteg lehetőség arra, hogy milyen nagyon-nagyon komoly problémákat okozhat. Ezen kívül nyilvánvalóan, most csak így maradjunk, akkor ez nyilván a 9gag, meg az ilyen egyéb mémek megosztásával foglalkozó oldalak is mind ellehetetlenülnek, a mém megosztó kultúra is ellehetetlenül, ez nagyon sok embernek nagyon-nagyon fontos, én nem érzem, hogy ez lenne a legkomolyabb probléma ezzel. Nagyjából ennyit lehet egyébként erről tudni, illetve azt, hogy 4-én, 5-én szavaznak, illetve azt, hogy van több kezdeményezés azzal kapcsolatban, hogy az emberek használják a hangjukat, felemeljék a hangjukat, és szóvá tegyék azt, hogy ez nem cool. És vagy, értitek? Én személy szerint egyet linkeltem be a videó alá, egyet tettem be abba a posztba, ezt berakhatom most ide a chatre esetleg? Persze, persze, sőt én is kirakom a leírásba. Ez gyakorlatilag ez az oldal arra szolgál, hogy segítsen elérni az európai parlamenti képviselőket, akik hozzátok tartoznak. A dolog úgy néz ki, hogy be kell írni, hogy melyik országban laksz. Be kell írni, hogy melyik országban laksz. Nyilván el lehet olvasni, hogy mind, vagy itt is van egy tök jó összefoglalás angolul, hogy miket érinthet. Tehát hogy itt vannak a mit tudom én, a bloggereket érintheti a dolog, nyilvánvalóan a gameplay-jel foglalkozó embereket, a discussion platformok, tehát a Reddit és az egyéb ilyen megvitató, tehát dolgokat megvitató oldalak, azok mind beleborulhatnak a dolgokban. Nyilván a mémek megosztása, amit már említettem, paródiák készítése abszolút. Tehát annyira szörnyű abba belegondolni, hogy amit mondjuk vegyük alapul most a gameplayeket. Tehát, hogy én emlékszem, hogy amikor én elkezdtem 2013-ba, meg előtte egy picit, akkor nagyjából egy másfél éven keresztül, tehát hogy 2014 második feléig vért kellett húgyoznom azért, hogy minden egyes játékról, amiről videót készítek, legit módon engedélyem legyen a készítőitől, hogy én arról videót készíthetek, és monetizálhatom. Mert hogy ez nem volt úgy, és akkor nagyjából úgy 2015-től fölfelé eljutottunk odáig, hogy a videójátékiparnak a nagy része így belátta, hogy ez nekik is jó, meg a tartalomgyártóknak, meg a nézőknek is jó, hogyha így terjed a játékoknakról a hír, hogy így videókat csinálnak róla, és akkor ez már egy ilyen íratlan megállapodás, vagy nagyon sok helyen egyébként már így le is van írva, hogy nyugodtan használjátok a játékokról készült képanyagokat, itt és itt monetizálható is, de ha már ennél többet akartok, akkor azért keressetek meg minket, vagy vegyetek licencet. Tehát így korrekt módon így józan ész alapon elkezdték kezelni a dolgot. Na most, ha ezt így visszarugdossák, így a 2010-es, vagy a 90-es évek, vagy a 80-as évek szintjére, mert nagyjából a lemezkiadók még mindig ott tartanak sok helyen, és azt szeretnék így visszahozni, ami a 80-as években volt. De emlékezzünk vissza a 80-as, 90-es években főleg, amikor kijöttek a magnókazetták, majd később a videókazetták, hát a zene meg a filmipar, azok így összeszarták magukat félelmükből, hogy na most összebukunk, mert hogy mindenki másolni fogja a filmeket, és senki nem veszi meg. Érdekes módon azóta még itt van a zeneipar, meg a filmipar is, bár ez utóbbi azért már nem az igazi. Tehát, hogy na, szóval... Nem a régi tény. Nem a régi. Egyébként a gameplay jogi részére gondolva azért én nem szeretném ezt sem fekete-fehérnek látni, a gameplayezés nem jó minden játéknak. A story-orientált single-player játékoknak, amik ténylegesen egy kötött történetet mutatnak, teszem azt még rövidek is, tehát mondjuk nem a Witcher open world RPG-je, de hogy egy ténylegesen szigorúan mondjuk egy Last of Us, uh-huh. vagy mondjuk egy... Firewatch, egy ilyen jellegű játéknak szerintem igenis lehet, hogy okoz kárt. Nyilvánvalóan nincs erről kutatás, vagy nem tudok róla, úgyhogy tudom ajánlani, hogy ezt majd érdemes lenni megcsinálni, nyilván ezt nehéz így megcsinálni alapvetően, viszont itt azért valamilyen szinten megértem, ha az alkotó nem szeretné, hogy videók készüljenek a játékáról, vagy nem szeretné, hogy felkerüljenek videók a játékáról, ugyanúgy, hogy egy filmkészítő is se szeretnék azt, hogy felkerüljen a film, úgyhogy közben a sarokban beszélsz róla, és nagyon sok játék, egy Firewatch gameplay az nagyjából olyan, mintha felkerülne egy film, amiről a sarokban beszélsz róla. Szóval ez valahol érthető, és én egyáltalán nem tudok elítélni minden alkotót. Ha az alkotó nem adja meg a jogokat erre, és leszedeti, és következetesen mindenkinek leszedi, akkor szerintem lelke rajta alapvetően, mert értem a mi érteket, de mindegy, szóval ez most nem tartozik ide. Viszont érkezett egy kérdés, hogy tudunk-e arról, hogy mik a szankciók? Nem, nyilvánvalóan nem. Nekem is pénzbírság tűnik reálisnak, mint ahogy a cseten is írták. Valószínűleg viszont a pénzbírságok azok lehetnek olyanok, illetve a pénzbírságokról nagyon fontos tudni, hogy a pénzbírságok nem a kis üzleteknek hajtják a malmára a vizet. Tehát a nagy titánok azok ráállítanak egy ügyvédet, aki derékba töri az egészet, vagy legalább kiharcolja azt, hogy valami, mit tudom én, tehát hogy mondjuk a Facebooknak kelljen fizetni egy 100 000 dolláros büntetést, amit nyilván egyszerűen kifizet, viszont a kis cégek ezt nem tudják megtenni, úgyhogy ha már pénzbüntetés, az már bőven rossz a dolog a kapcsolatban. Na, szóval visszatérve erre az oldalra, amit linkeltem a chatbe, és berakom még egyszer, ez az oldal, ez arra ad lehetőséget, hogy vagy felhívja az ember a parlamenti képviselőt, az Európai Uniós parlamenti képviselőt, én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez a valóságban működhet, de hogy elméletileg megadják azokat a számokat, ahol ilyen telefonos ügyelet, valami whatever, fogadóóra, vagy valami ilyesmit tartanak. Ezen kívül kilistázza az összes, tehát ha szépen megadjuk, melyik országban élünk, kilistázza az összes országból jelenlévő képviselőnek a Twitter fiókjait. Ez Magyarországon egy darab, ami azért nagyon meglepő, mert legjobb tudomásom szerint a Dajs Tamás is rajta van az Európai Parlamenti Képviselők listáján, és neki szerintem van Twittere, és az nincs rajta, mert valószínűleg nem adta meg, mint hivatalos, tehát ott nem mint politikus. De azt tudom, hogy van Dajs Tamásnak Twittere, vagy volt legalábbis régen, és elképesztő stílusban használta. Még mindig ez történik. Igen, abszolút, abszolút elképesztő stílusban használja még mindig. Azért rá, hogy rátvittelek. Na mindegy, szóval ezen kívül pedig George Tamásra. Lehet e-mailt írni, vagy legalábbis az e-mail írást is viszonylag lehetővé teszi. Ez szintén úgy működik egyébként, hogy ugye megadjuk az országunkat, és kilistáz az összes parlament, európai parlamenti képviselőt, és egyébként ad is egy előre megírt vázlat e-mailt, amit el lehet küldeni. Én személy szerint ebben nem hiszek, én szerintem jobb, ha ez alapján, az e-mail alapján, vagy a gondolataink alapján írunk egy sajátot, hogy azért lehessen látni a saját, de egyébként ebben a próba e-mailben benne van az összes nyílt levél, amit a témakörben írtak, szépen ki van linkelve, össze van foglalva, le van írva jól, és szépen egyszerre el lehet küldeni mindenkinek. Nyilvánvalóan ez nem kényszerítő erő, nyilvánvalóan ez nem okoz semmit kötelezően, ez egyszerűen csak egy módja annak, hogy hangot adjunk annak, hogy teszem azt, valami nem tetszik nekünk. Hát igen, ahogy néhány évvel ezelőtt így az úgynevezett netadónak is hangot adtak az emberek, hogy úgy nem tetszik nekik. Tehát, hogyha Tehát két dolog van, amit nem kéne nagyon buzerálni a mindenkori kormánynak. Az egyik az az internet, a másik az a barátok közt és a szüleiben. Az a demokrácia, de na mindegy. Jó, hát az meg már egy másik dolog, de hogy igen, tehát hogy konkrétan amivel az emberek tömegeit lehet az utcára csábítani, az, hogyha betiltanák a barátok köztet vagy a Szulejmánt, illetve hogyha az internetet buzerálják ilyen szinten. Az a helyzet egyébként, hogy mondom, ez tényleg nem kötelező erejű, tényleg nem fogja, így nem tudom, kötelezni őket semmire, viszont hogyha látják, hogy foglalkozunk vele, akkor egy egészséges és jól működő demokráciában annak kéne, hogy hatása legyen. Tehát érkeznek bizonyítékok, érkeznek vélemények, míg a másik oldal erősen hallgat arról, hogy akkor miért is lenne jó ez a rendszer pontosan ebben a formában. Értelmesen gondolkodó embereknek egyszerűen hatást kell, hogy gyakoroljon ez a döntés hozására. Hogy ez megtörténik-e, az egyáltalán nem biztos. Viszont az egy tök jó jele annak, hogy egyébként tényleg aggódnunk kell a jelenlegi politika állapotáért. Nyilvánvalóan én személy szerint aggódom már egy ideje a politika állapotáért, de mindegy. Nem ez a lényeg. Amit én így látok kirajzolódni, tehát Amerikában ez az internet semlegesség, vagy net neutrality. Most néztél rá benne, van a listán, várjál, mert akkor lehet, hogy nekem még a múltkor valami nem... Nem, most írta valaki a csetem, hogy ott van Dajes Tamás Twittere, és én a múltkor még nem láttam. Ez nem egy mostani adat volt, hanem... Bocsánat, mondja csak. Szóval, hogy a net neutrality miatt már Amerikában évek óta megy a vergődés, teljesen jogosan. Ugye az arról szólna, hogy a szolgáltatóknak lehetősége lenne bizonyos szempontok alapján korlátozni, hogy melyik oldal milyen elérést kap, illetve különféle egyéb jogköröket biztosított volna a szolgáltatónak a jelenlegi szolgáltatás kárára és a felhasználók jelenlegi élményének a kárára. És ezért küzdenek mind a két fronton. Az egyik oldal azért, hogy ezt mindenképp keresztül vigye a törvényhozásban, a másik oldal pedig az emberek tömege pedig azért, hogy ezt meg ne tehessék. Ez idáig még sikerült, aztán most őszintén szóval már nem tudom, hogy hol tart a dolog, de még mindig nem adták föl. És most itt jön ez, európai oldalon. Tehát az én szememben egyetemben az látszik kirajzolódni egy ilyen évtizedes trendben, hogy a 60-as, 70-es években ugye elindították az internetet, ami ugye a 90-es években elkezdett terjedni az átlag emberek háztartásaiban is, a 2000-es években pedig így gyakorlatilag teljesen szétterjedt, és a mai napig is így töretlenül halad előre. Na és most jutottak el arra a pontra, most ha valaki hisz az ilyen konteókban, akkor hisz, ha valaki nem, akkor nem, de kb. Most jutott el arra a pontra, amikor azt mondják valakik, vagy azt mondhatják valakik, hogy oké, itt van nekünk ez az internet már egy-két évtizede, egy-két-három-négy évtizede, itt az ideje, hogy kicsit megregulázzuk a vadnyugatot, és kicsit így a javunkra billentsük az internetes mérleget, mert jelen pillanatban ez nagyon így kezd elburjánzani, és ez nem feltétlenül jó az aktuális hatalmaknak. Na most én az utóbbi időben elég sokat játszottam az Assassin's Creed-del, és ott is egyébként ez egy nagyon fajsúlyos gondolat volt mindig, ugye, hogy a templomosok mindig kontrollálni akarták az emberiségét, és erre mindig megtalálták az aktuális kor módszerét, kezdetben a vallást, aztán később később a tudományt, most a fogyasztói kultúrát, és most meg a fogyasztói kultúra kapcsán az internet az egyik ilyen frontvonal, ami lehet. Tehát, hogyha valaki hisz az ilyen konteókban, vagy bármi ilyesmiben, hogy van egy mögöttes hatalom, vagy hatalmak, vagy egyáltalán a mindenkori hatalom az hogyan próbálja kontrollálni az embereket, és elég Orwellt, meg más ilyen disztópikus irodalmat olvasott mellé, akkor ezek a mozzanatok, amik most így zajlanak az elmúlt években, az internet ellen például, azt a nagyon sötét jövőképet festik fel, amikor tényleg van egy hálózat, amit használhatsz, viszont a hálózat elsősorban nem érted van, hanem te ellened. És a rendszerért van, hogy a rendszer téged megfigyeljen, és téged kontroll alatt tartson, és attól függően, hogy mennyire radikális ez a rendszer, és mennyire radikalizálódik az egész társadalom és a kultúra, egyre szélsőségesebb, és egyre erősebb irányvonalakba mehet el. Tehát most kis skifi, de most gondoljunk az ilyen cyberpunkos játékokra, amikor ugye az emberek már ilyen implant... Vagy egy külön gép, vagy egy erős alapgép. Ja, hát a mostani az már 5 évecske. Mindegy, reméljük, hogy már viszi is tovább a streamet. Mindjárt megnézzük. Ja, most már viszi. Na, szóval elnézést a kis közjátékért. Kaptam egy kék halált. Pont amikor a lényeges mondandó lett volna. Tehát ott tartottam, még mielőtt így megszakadt a dolog, valószínűleg így kiszúrta az Illuminát, hogy mi a téma, és akkor gyorsan ráküldött a gépemre valami vírust. Szóval, hogyha mondjuk egy ilyen cyberpunk környezetben gondolkozunk, hogy az emberek már implantokkal vannak felszerelve, amik nem csak internet meg minden elérés biztosítanak, de konkrétan ilyen jobban lát tőle, meg jobban teljesít, vagy bármi egyéb, és akkor ezt így ilyen hálózaton tudják monitorozni, és esetenként kibe kapcsolni, vagy irányítani. Szóval ez már nem egy skifiben ugye megvolt ez a történet. Na most e felé haladunk konkrétan jelen pillanatban, tehát hogy jelenleg a mobiltelefon, az okostelefon az, ami itt tart, és gyakorlatilag annyira hozzánk nőtt a mi kultúránkban, hogy az félelmetes. De igen. Cáfoljon meg valaki nyugodtan, ha nem, de hogy nálunk így, tehát így egy évtized elég volt arra, hogy gyakorlatilag az a vacak az olyan függőséget alakítson ki köztünk, hogy mint ezelőtt semmi más konkrétan. Tehát, hogy ilyen széles körben elfogadott és elterjedt függőség, mint a mobiltelefon nagyjából, csak az alkohol meg a dohányzás, és... Tehát, hogy így a technológia így behatolt ilyen szinten az életünkbe. Na most, tehát, hogy így ez a mintázat, ami így, ez a nagyon sötét mintázat, ami így előttem kirajzolódik így ennek kapcsán, úgyhogy most nagyon elmentem ilyen skifi irányba, de az lenne jó, ha ez csak science fiction maradna, és nem realitás. Egyébként ezt finoman hozzá kell tenni, hogy amúgy itt kommentben is írták, meg én is így tudom, hogy július 1-től nem kell indok a lehallgatásra amúgy Magyarországon. Ura. Szóval, hogy azért számoljuk bele, hogy alapvetően pontosan milyen irányba haladunk. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogyha úgy érzitek, hogy ez nektek egy fontos kérdés, bármilyen szinten egy e-mail megírását szerintem megéri a dolog. Nyilván nem biztos, hogy változtat, viszont jelenleg ez az eszköz, ami a kezünkben van, és nem feltétlenül az, hogy oda megyünk, és nem tudom, vasvillákkal, meg fáklyákkal, meg ilyenekkel, és felgyújtjuk az Európai Parlamentet, ami egyébként. Na mindegy, viszont ettől függetlenül ugyanúgy lehetőség. Igen. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy tud és szeretne hozzászólni a dologhoz, akkor az éljen vele. Ott a link a leírásban, úgyhogy akkor ezzel kis talán mi is rásegítünk a dologra, úgyhogy hajrá, hajrá. Na, akkor egy ilyen vidám téma után, akkor amíg tudunk, beszéljünk a játékokról, most már így mondom. Hát ugye lehet, hogy pár év múlva így berönt hozzánk így a rendőrség egy ilyen podcast után. Igen, egyébként az nagyon vicces volt, egyszer volt egy, itt is nagyon vicces volt, hogy pont így ment el, és egyszer volt egy valami fideszes viccelődésünk közepén ment el az internet egy társasos streamben, és ilyen, amikor a chat így, most jött értük a fekete autó! Igen, de ez annyira rossz már csak a feltételezés is, hogy már megint e felé haladunk, hogy így ez így felmerül. Igen. Már, de hogy viccelődünk vele, mert hogy ugye a humor az mindig valamiből építkezik. Tehát azért ez mindig valamiből építkezik. Hát figyeljetek, lehet, most tartunk a harmadik évadnál, CubeCast-be. Lehet, hogy az ötödik évadot már valami cellából fogjuk streamelni, mind a ketten, vagy nem Hát tudom. úgy, hogy tudod, megállnak kint a rácsos ablak előtt, mikrofonnal megáll valaki, egy YouTube streammel, feltartja egy a telefonját, meg üvöltjük ki. Ja. Hát vagy tudod, itt fog ülni mellettünk az intendáns, hogy mi, és így, mi így ránézünk, hogy és ezt így leadhatjuk, F-társ. És azt ő meg mondják, majd hogy így nem. bólint, vagy nem, azt mondja nem. Hát mint a Hoffinál, tudod, annak is így ez volt, hogy ez, hogy így, Géza, ezt ne add le, mert túl hosszú. Mi az, hogy hosszú? Mi baj van ezzel a viccel? Mi az, hogy hosszú? Hát, hogy messzire elér. Akkor így oké. Okay. Na, akkor játékok. Játékok! Van megint közös játékunk. Nem tudom, hogy közös szereleme, de közös játék. Szerintem kezdjük ezzel a közös ponttal. Én a mondó vagyok. Legyen hát. Ez pedig... a közös... pont pedig nem más, mint a... minek elfejtem, mindig a nevét, Cliff Empire. Cliff Empire! Oh, Cliff yeah. Empire! Yay! Most csak így én egy rövid indítással kezdenék, mert én streameltem előbb, és így tudom, hogy az a lelkesültél föl te is. Tehát, hogy én nekem ez a játék aznap délelőtt jött, mégpedig oly módon, hogy így rákattintottam a Steamre, és így nézem, hogy itt van valami menedzser játék, ilyen városépítős játék. Mi ez? Nézzük meg. És akkor mondom, né, Cliff Empire, de jól néz ki, akkor ezt így meg ki kéne próbálni. Írtam egyet a készítőknek, hogy így hát ha, és akkor ha válaszolnak mondjuk egy óráig, akkor lesz belőle stream, ha nem válaszolnak egy óráig, akkor megveszem. Fél egykor visszaírtak és küldték a kulcsot, úgyhogy mondom, jó, akkor ezt kipróbáljuk. Nem tudom mi ez, nem tudom milyen lesz, nem tudom hogy kell, de kipróbáljuk. És akkor ez lett a Cliff Empire, amit utána te meg ott így melegébe, ott így megláttál nálam. Megláttam, meg abból is, lett a te streamed. Igen, meg is vettem azonnal, és így lett konkrétan az én streamem belőle, és az a helyzet, hogy elképesztően élveztem. Nem tudom, neked mi lett a végén így az élmény vele kapcsolatban, vagy ilyesmi? Az élmény? Nekem az volt az élményem a Cliff Empire-ral kapcsolatban, hogy 6,5 euróért ez baromi jó. Az a helyzet, hogy én egy kicsit tovább mennék, és 6,5 euróért tartalmilag több, mint a Jurassic World. Igen, azt is lehet mondani. Tehát konkrétan... bizonyos értelmekben nyilván nincsenek animál dínók, meg bizonyos értelemben kevesebb, de egy tartalmilag több, mint a Jurassic World. Tehát konkrétan ez 6 euróért egy budget annó. Minden szempontból. Tehát egyrészt sci-fi setting, ami ugye az elmúlt két annó játéknak a fő tematikája volt. Másrészt a fő gameplay mechanika is ugyanaz, tehát építsünk ki egy termelési láncolatot, így legyen kibalanszolva a termelés és a fogyasztás a különféle cikkek között, és mellesleg adva vajon különböző több ilyen kis sziget, vagy hát jelen esetünkben ilyen sziklaszírt, ahova építkezhetünk, és összeköthetjük egymással az egymástól teljesen függetlenül és autonóm módon működő város részeket, és akkor ez is utána egy nagy egész gazdasággá áll elő. És akkor ez konkrétan az annónak a mechanikája. Tehát 7 euróért, és szerintem még a design is tök jó. Tehát egy ilyen nagyon letisztult, kicsit futurisztikus, és... Én nagyon szívesen fizettem volna 12 eurót, igen, hogy meganimálják az emberek mozgását, de mindegy! Az más kérdés, hogy én így az első másfél órát azzal töltöttem, hogy így rájöjjek, hogy hogy működik a játék, és emiatt így a második óra végére szerintem úgy nagyjából eljutottam arra szintre, hogy így bebukkom az egészet, de alapvetően egy nagyon kellemes kis városépítős menedzser játék szerintem, és még early access-ben van. Tényleg nagyon-nagyon kellemes. Én bevallom őszintén, egy kicsit más, hogy alakultak a dolgok, tehát a tutoriában eljutottam odáig, hogy jön az a feladat, tudod, hogy népesíts be, vagy legyen 35 ember egy kolónián, és legyen 35 egy másikon. Amikor addig eljutottam először, akkor ott az úgy nem tetszett annyira az a város. Volt is vele valószínűleg valami baj, de nem lett volna megoldhatatlan. De nem tetszett így kinézetileg a város, hogy hogy helyeztem el a dolgokat, meg ilyenek, úgyhogy ott kezdtem egy újat. És aztán viszont a második városnak a végén eljutottam odáig, hogy építsek egy villát. Tudod, van az a magánvilla. Az az a vége, igen, igen, az nagyon drága. 50 ezer kredit. De hogy ez konkrétan úgy működik az a vár... Tehát hogy az a helyzet, hogy elképzelhető, annak a streamnek a végére eltörtem egy picit a játékot. Ott volt vajon, annak a streamnek, hogy teljesen őszintelyek a végén, ott volt valami krach. Tehát, hogy konkrétan már egy olyan 20 perce hátradőlve néztem, hogy fut a játék, és csak gyűlt a pénz. És aztán valahogy hirtelen nem volt elég a kaja. És tudod, ilyen... Vajon miért? Tehát, hogy így... Tudod, így vajon miért nem elég hirtelen a kaja? Vajon mi történhetett, hogy most így éppen nem elég a kaja? De azt már nem oldottam meg, mert már nagyon ki akartam kapcsolni a játékot, meg ilyenek, de hogy előtte, vagy egy órán keresztül csak néztem, hogy történnek a dolgok, építgeztem, és eljutottunk odáig, hogy 2 kereskedelmi kapunk volt, mert ugye egy nem hordta el elég gyorsan a cuccainkat. Igen, azt el is tapasztaltam, hogy beálltam, hogy ó, van nagyon sok fémem, akkor azt eladjuk, és akkor rögtön pluszba leszünk. Nem, mert ahhoz vagy mocskosul sok drón kell, amit még nem volt lehetőségem gyártani, hogy ott szállítsák a dolgokat, vagy pedig ugye több kapu, amire szintén nem volt lehetőségem. Ami így nekem nagyon furi volt, hogy így teljesen unortodox módon közelíti meg ezt az egész mechanikát és az interfész dolgot a játék. Tehát maga az interfész, hogy ott alul látjuk, hogy miből mennyi van és mennyi kéne ciklusonként, nagyon fura. Nekem az, ahogy az energiát ott kielezte a jobb alsó sarokban, az nagyon tetszett. Nekem tetszett. Ne, tudod, mi a baj? Az? Nem, a maga kijelzés az úgy oké. Okay. Az oké, okay, hogy így leosztja, tudod, hogy mi milyen. Ami nekem egy ilyen logikai bukfenc volt igazából, és a stream közepetáján, vége második felének a valamelyik részén jöttem rá, hogy emiatt nem értem pontosan, hogy működik az áramtermelésünk, hogy az áramot is fizikai terméknek veszi a játék. Ja, igen. És ennek a kijelzése volt egy elég sokáig így, hogy tartott nekem elég sokáig, hogy pontosan így, mi a rák, tudod? Tehát, hogy így, na, most mi történik éppen? Vagy így, miért tűnt el most az áram? Miért nincs most elég áram? Miből kell még építenem? Akkumulátor, telepből, vagy áramtermelő részből? És aztán nyilván, amikor megértettem, hogy azt is termékként kezeli, tehát, hogy az áramot akkumulátor számban méri gyakorlatilag, vagy legalábbis éjszakára biztosan. Az éjszaka, igen. Igen, éjszakára biztosan. Akkor így, áhá! Minden világos, tudod, és akkor onnantól viszonylag gyorsan, és egyébként utána az egyik legkomolyabb bevételem az akkumulátorokból származott. Igen, meg ugye még nem nagyon magyaráz el sok mindent a játék, tehát a tutoriál csak így azon vezet végig, hogy miket építsél, és úgy nagyjából mi mire jó, viszont maga az egész gazdasági modell, az interfész felépítése, arra, hogy teljesen magadnak kellett rájönnöd, és egyébként ebbe volt egy ilyen kis romantikus visszakanyarodás így a régi játékok felé, hogy nem fogja a kezed a játék, szóval nekem ebből a szempontból is tetszik. Ezt persze nem feltétlenül azt mondom, hogy jó, tehát hogy legyen egy jól elmagyarázott interfész is, de nekem például ez személy szerint tetszett, hogy így nekem kellett rájönnöm, hogy akkor most hogy kerülhet én ezt az áramellátást, tehát hogy egyszer csak fölmegy, meg nem megy, meg ennyi kell, meg hogy, de az a kijelző azt szerintem tök kis intuitív, tehát hogy ott írja fölül, hogy így mi milyen fajta, tehát hogy szeles, meg napos, és akkor 26, és alatta, hogy 54, ami kellene, és akkor egyszer fölmegy napközben, meg lemegy, tehát hogy az ilyen tök jó kis vizuálisan így elét tolja, hogy miből mennyi lesz és mennyi kéne, és ugyanez igaz ugye a lakókra. Arra csak a végén jöttem rá, hogy... A lakókat azt szerintem tök jól. Először nem vettem észre, meg elég sokáig nem láttam, de a lakókat tök jól rendszerezte. Hány munkahelyünk van, hány emberünk van, szerintem az tök jól. Igen, tök jól arra csak a vége felé jöttem rá, hogy ahhoz, hogy jöjjenek még lakók, nem elég az, hogy így jó a megítélése a városodnak, pozitívban van a presztízse, hanem kell lakóhely üres, logikus módon, és attól függően keresel pénzt, csak az adókból, hogy hány ember, a lakóidnak hány százaléka dolgozik. Tehát, hogyha nagy százaléka a lakóknak nem dolgozik, akkor szociális segély. És az mínusz. És az nem termel neked semmit. Úgyhogy mindenkit el kell hajtani dolgozni. Ráadásul azoknál a munkahelyeknél... Munkahelyet kell teremteni, és elmennek ők maguktól. Igen, és azoknál a munkahelyeknél, amik ilyen napszakosan dolgoznak, akkor így éjszaka például nem dolgoznak, és akkor így megint lecsökken a bevételed éjszaka. És ez is kb. Másfél órába telt, mire így összeállt a kép, hogy jött. Tényleg, és egyébként egy tök logikus dolog, de hogy így, így játékban... Az, hogy a nappal dolgozók éjszaka elkezdenek segélyt felvenni, azért az messze van a logikustól. Hát figyelj, valahol túl kell élni az éjszakát. Azért ez egy picit messze van a logikustól, de egyébként értem, én nekem az azért nem jelentett valószínűleg parát, mert annyira 100%-osan a kereskedelemből tartottam el magamat, hogy mert ilyen szignifikánsan. Tehát érted, mit tudom, hogy mondjuk naponta ilyen 2000 kreditet hozott a kereskedelem, és 150-200-at maximum az adók. Pedig ugyanám mindenki dolgozott, mert csak akkor engedtem be újabb embereket, hogyha kellett munkahelyre. Hogy egyébként nem is. Szóval az van, hogy ez egy jó játék, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy működik vajon a városok közti. A városok közti ilyen kereskedés, meg emberi munkaerő, áramlás, meg az ilyenek. Arra is nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Igen. Egy dolog, amit így mind a ketten rögtön az elején kiszúrtunk, hogy valami mérhetetlenül kicsi a beépíthető terület. Aztán én személy szerint a vége felé így úgy voltam vele, hogy oké, ez így érthető is ennél a játéknál, hogy miért ilyen kicsi a terület. Old meg, fiam, ezen a területen. Az más kérdés, hogy annak még jobban örülnék, hogyha nem csak három ilyen sziklaszírt tetejére tudnánk építkezni, hanem mondjuk beállíthatnánk az elején, hogy 3, 5, 10, 30, tehát hogy így jó, legyen egy felső határ, mert értelemszerűen akkor így szétszakad a játék, ha beállítunk 500-at. De hogy az lenne az igazi kihívás a játékosnak, ha mondjuk egy ilyen elég nagy számot így meg tudna adni, és akkor tényleg egy ilyen mega sziklaszirtopolis tudna a végén így összehozni, és akkor így... Én azért nem látom ennek feltétlenül értelmét, mert nincs ennyi különböző technológiai irány, vagy különböző specializáció, ami irányba mehetsz a városoddal. Tehát, hogy nyilván kell egy csomó épület mindenhova, és akkor nyilván van annak még valami értelme, hogy esetleg egy munkahelyes várost kialakítani, meg egy másikat mondjuk lakóparkokkal, tudod? Tehát, hogy azért ez így oké, de hogy nagyon magas számú sziklánál én azt érezem, hogy egyszerűen csak ismétlődik a dolog. Hát igen, ez tény, hogy ez elkülönhetetlen, hogy előbb-utóbb önismétlésbe folyjon be az egész, de tehát itt szerintem, ha okosan belövik, hogy mekkora az a sziklaszám, akkor egy, tehát szignifikánsan megnövelik a játéknak az élettartamát, úgy, hogy nem fordul át ebbe az önismétlő dologba sem. Vagy igen. Valahol igen, de hogy sokkal később. De igazán ilyen... nem tudom ezért se bántani a játékot, mert tényleg 7 euróért, tehát hogy így... Még én érzem magam szarul, érted? Igen, ez a helyzet egyébként, hogy én elképesztően elégedett voltam vele. Tehát, hogy elképesztően elégedett voltam vele. Nyilván kérdés számomra, hogy miért lehet mondjuk átlósan elhelyezni épületeket, mert ez nekem nem tűnik egy ilyen kimagasló logikus dolognak, meg azért vannak kérdések így a dologgal kapcsolatban, viszont amúgy elnézést, tökre elfogyott a levegő innen, ahol ülök valószínűleg. Tökre elégedett vagyok a játékkal, és hogy egyszerűen élveztem vele játszani, volt benne kihívás, érdekes volt, az a helyzet, hogy szerintem szép. Mármint, hogy egy adott ilyen egyszerű dizájnja van. Oké, tényleg egy adott egyszerű dizájnja van. De hogy azok a fények, amik éjszaka vannak, vagy nem tudom, kipróbáltad-e azt, hogy a kurzornál ilyen reflektor igen, van. Igen, azt kipróbáltam. Hát az mennyire király, nyilván egy teljesen felséges feature, de mennyire királyul néz már ki. Tehát, hogy alapvetően van egy tök jó alapstílusa, a sztorit azt nem vitték túlzásba, én egy picit azért jobban ráfeküdtem volna annál a másfél mondatnál, hogy pontosan miért is tudunk visszaköltözni végül, de hogy De hogy alapvetően egy tök érdekes játék, ami sokszorosan hozhatja vissza az árát. Abszolút. Főleg a Jurassic World-höz mérten. Jaj, Jurassic World terjeng most egy ilyen pletyka, hogy jönnek a vízi dínók, meg a lepülő dínók. Nem. Rohadtul nem jön még semmi. Beszélnek hát róla, hogy tök jó lenne. Jött egy DLC most. Igen, jött egy DLC, a Fallen Kingdom DLC. Én azóta nem is játszottam, de csak újféle dínókat rak, amik igen, nem férnek el utána a parkodban. Az tudva volt, hogy az jönni fog, azt mondták is. Viszont most nem tudom megkeresni, de a community manager Bo, aki egy tök helyes csaj egyébként, ő Redditen írta, hogy igen, ők is így tudják, tök logikus, hogy legyenek vizidínók, Mosasaurus, Ichthyosaurus, meg Plesiosaurus, meg minden egyéb ilyen vizicuc, meg ugye a repülő dínókról ne is beszéljünk, de hogy jelenleg nem akarnak semmiet bejelenteni, amíg nincs 100%-osan sinen a projekt, és hát a Universal azt gondolom fogja a töküket, hogy most lehet-e benne, vagy ne legyen, és az is lehet, hogy a Universal azt mondta, hogy itt van ennyi pénz, és akkor így ebből csináltok egy játékot, azt pont. És akkor így... Annyira nem mentem volna bele a helyükben egyébként, annyira nem mentem volna bele. Valóban a lényeg az, hogy egyelőre nincsen hivatalosan bejelentve Aqua meg repülős DLC, bárki más mond, az hazudik. Ha majd be lesz jelentve hivatalosan, akkor higgyétek el, arról mi így elsők között fogunk tudni megmondani, hogy így lesz, meg valószínűleg látni is fogjátok az eredményét. De jelenleg nincsen, tehát hogy bárki ilyeneket hírezte. És ezt ha másért nem is, de legalább ezért méltatni tudjuk a Frontiert, hogy direkt kimondták, hogy nem mennek bele ilyen ígérgetésekbe, meg ilyen dolgokba, hogy hát majd egyszer lesz, meg izé, hanem így megmondták, hogy ők is így tudják, hogy ez tök jó lenne, így gondolkoznak rajta, de amíg nem tudnak fixen mondani valamit, addig inkább nem mondanak semmit ebben kapcsolatban. Nagyon szép dolog, de az egész, na mindegy, mindegy. Én nagyon felhúztam a Jurassic World-ben. Nagyon-nagyon felhúztam magam. Úgyhogy... Ettől függetlenül beleraktuk azt a 20-30 óránkat. Szerintem. Én javában, és amikor kiállokkolt, 30 órán vagyok pont, amikor kiállokkoltam az utolsó szigetet, megláttam, hogy ilyen szép nagy, és középen van egy hegy, amiatt nem lehet... Jaj, úristen, igen, ott én is elsírtam magam. Akkora viszontlátásra. Ott én is elsírtam magam, amikor így átmentem az új szigetre, így ráadásul streamben, és akkor így mondom, jó, akkor megyünk át, Isla Sorna, a B-helyszín, megnézzük, és akkor így nézzük, hú, mondom, ez elég nagy, wow, végre hely is van, és akkor nézzük map view, és akkor itt, mi van? Közepén ott egy baszott nagy hegy, és nem lehet építeni, és ráadásul ilyen kis, ilyen vékony ilyen helyeken ott, ilyen mi ez, ilyen homokórát megszégyenítő szűk keresztmetszettel lehet ott átvezetni az utat. Hát mi ez? De most tényleg mi ez? Nekem, mondom, volt egy streamem, ami benne elképesztő. Tehát ott én ott nagyon kirédzseltem. De tényleg nagyon kirédzseltem. Nem pont ezen, nem a helyen feltétlenül, de a helyen is, mert valószínűleg abból eredt, nem tudom, erről meséltem, hogy volt az ott a CubeCast. A kicsi szigeten, tudod, ahol nagyon pici a hely. Aha. Ott csináltam, ott alakítottam ki egy ilyen három ketreces rendszert, ahol három különböző húsevő, vagy három különböző ketrecet van a különböző húsevőknek. Mindenhova egy nagy, meg több kicsi. Tudod, mit tudom én, egy T-rex, egy... mit tudom én, hogy hívják a T-rex velociraptor dolgot. Indominus rex, igen. Az Indominus rex, egy helyre meg mit tudom. És tudod, mindenhova rakok melléjük kisebbeket, mert azok megjelenek egymás mellett. És az egyik helyen csak megkattantak a dínók. Mármint, hogy így végig ellenőriztem az összeset, mindegyiknek mindenre tökéletes állapotban volt. Következőre, mire oda néztem, addigra szétütötték a kerítést az egyik. Ja, mert hogy beakadt, és akkor így írták egyébként cseten is, egy másik kerítésnél is volt problémánk, ott néha a T-rex kattant meg. És képzeld el, hogyha tehát volt egy ilyen hiba az AI-ban, hogyha a kerítés, vagy a adott formájú, vagy ilyen hosszúkás a hely, ahol van a tartva a dínó, akkor ha előfordulhat az, hogyha az egyik szélére vagy sarkára megy, akkor... Klausztrofóbiás lesz. Nem, akkor nem érzékeli a ketrec másik oldalán. És megvadul a dínó. És leesnek a százalékai. Tehát ilyen egyik pillanatban még 100% minden, következőben puf, le van esve a dínó, és már tombol. És ennek a rage-elésnek egyébként az lett a vége, hogy az egyik legveszélyesebb ketrecemnek, amiben Indominus, meg Velociraptorok, meg ilyenek éltek, annak kicseréltem a kerítését a legolcsóbbra. Mert az a helyzet, hogy a kerítések között nincs Semmit nem befolyásol, igen. Semmit nem befolyásol. A dino vagy bent akar maradni, és akkor bent marad, vagy nem akar bent maradni, és akkor a nagy kerítésnél sem fog tudni semmit csinálni. Igen, tehát az nekem annyira csodálatos volt, amikor a kis Dilophosaurus áttörte az elektromos vasbeton kerítést. A legnagyobb vasbeton, nekem is, pont nekem nem Dilophosaurus, hanem a tarajos velociraptor, nem tudom azt, hogy hívják. Deinonychus. Szóval az tört át az legvastagabb betonkerítést, amivel a T-rex visszatartására volt ott. És így tört, ha fizikailag nem tud visszatartani dinókat, akkor ne viccelődjünk már, mert mint hogy akár mondhatjuk, hogy ezek nagyon erős állatok, nyilván az élet utat tör magának, de ha a köré betonozol egy elég vastag falat, akkor igazából tök mindegy. Tehát ez nem fog kijönni. Ez nem, ez a Jurassic Parkban ezt így mindig úgy csinálnak, mintha az élet utat tör magának, kiszabadulnak a dinók, nem szabadulnak ki a dinók. Ha köré, ezek állatok, ha építesz köréjük egy karámot, amivel kalkulálsz, és nem jön egy kövér hacker, aki úgy gondolja, hogy mennyire vicces lenne már felülírni az összes kódot és kikapcsolni az áramot a kerítésekben, akkor ezek nem fognak kiszabadulni, és ebben a játékban ez engem annyira furra idegesít, hogy fogja a legkisebb, és így oda megy ahhoz a betonfalhoz, amivel beleöntöttük gyakorlatilag az összes betont, amit a világon lehet találni, neki megy háromszor, és ugye nyilvánvalóan, mivel nagyon pici a sziget, ezért nem tudsz fenntartani több ranger központot, ezért mire odaér a nyavajás ranger az autójával, addigra már úgyis kín van, teljesen mindegy. Igen. És az a helyzet, hogy ez olyan alapvető hibák vannak a Jurassic World-el, hogy ezt nem fogják DLC-k megmenteni. Tehát, hogy ez de jelenleg a problémái nem az, hogy nincs benne repülő dino, vagy vízi dino. Átmentem az utolsó szigetre, ahol tudod, együtt élnek növényevők, meg húsevők. Azt van egy darab húsevő. Igen. Fogtam, lelövettem, elaltattam, azt beraktam az egyik sarokba. Hát de nem is az, lelöveted, és eladod. Az a legjobb. Hát nem, azért nem akarnám eladni, mert olyan nincs. Tehát én olyat még nem tudok gyártani. Tehát én még nem állokkoltam ki a dinót eredetileg. Ja, a Spinosaurus. Jó, egyébként igen, érthető. Ez tehát, az egy, ami miatt nem akartam eladni, de hogy egyébként húztam egy négyzetet, és megvan oldva. Érted? Tehát nincs olyan, hogy mit tudom én, neked oda kell menni, ezt azt kell mondani, hogy piú. Az a másik, aminél elképesztően felhúztam magamat, de azon kezdtem el örjöngeni egyébként. Mert egy szó szerint örjöngeni, tehát ne azt hitt, hogy most túlzok, vagy bármi ilyesmi. Megvan róla a link is, raktam Twitterre. Ott konkrétan örjöngök, mert az egész park áramtalanodott, mert a bejáratnál kitöröltem az utat. Jaj. Igen, mert nem tudnak a bejárattól, mert nincsen ott macskaköves út, eljönni a technikusok, hogy dolgozzanak az erőműben, és akkor így meghal a technikusok, minden. Hazamenni sem tudnak út nélkül a technikusok, mind bent marad és dolgozik. És szintén a legkisebb sziget, tudod, ahol nagyon-nagyon pici, uh-huh. És ott fönt a bejáratnál akartam egy ilyen látogatói központot kialakítani, úgyhogy leraktam egy hotelt, és leraktam 3 vagy 4 boltot, az összeset, ami befért. De tudod, ezt úgy kell kicentizni az utakkal, hogy így próbálod összepázlizni. Tehát, hogy, és mivel ugye nem lehet megállítani az időt, és nem lehet előre megtervezni az utakat, ezért ezt élesben próbálod megcsinálni. És kitöröltem a dolgokat, és így jöttek az izék, hogy áram nélkül van minden, és így, oh, mi lehet a baj? Elzoomoltam, és néztem az egész térképet, és minden áramtalanodott. És így mondom, hogy mi arra, illetve itt azért hozzátenném azt, hogy tudod, van ez a játék, Manika, hogy rebootolni kell az áramtermelést, mert meghekkelték. Jaj, azt ez annyira mennyi, imádtam, tehát, hogy így... Az mindig ugyanaz. A stream végén már így szenvedve, így próbálom a buffolt Indominus Rexet így megcsinálni a laborban, már ott van, hogy 90 akárhány százalék, és akkor erre 10 percre meghekkelik, és itt nem tudok mit csinálni, végig kell ülnöm azt a 10 de percet. Dehogy nem, ki kell küldeni egy Ranger teamet, és újraindítja. Újraindítják a hekkelésnél? Igen. Ezt nem is tudtam. Én áramnál tudom, hogy ott oda mennek, ezt újraindítják. Igen, ki kell küldeni egy Ranger teamet, és megcsinálja. De érted, ott volt már, hogy jó, és akkor már csak pár másodperc, és kijön az Indominus Rex, és akkor de jó, és akkor összereztem a Spinosaurus-szal, és akkor egyszer csak így, és akkor nézem, 10 perc szünet. Mondom, mi a retek van? Hát itt már a nézőknek megígértem az Indominus Rex-et, elmennek a jó büdös. Igen, igen, tehát vannak ilyen vicces dolgok ebben a játékban. De nem, a legdurvább az az, hogy ugye meg benne van ez a hekkelés mechanika, de annyira nem gondolták át ezt a hekkelés mechanikát, hogy így akarjanak vele valamit csinálni, úgyhogy ha van véletlenül több áramfejlesztőd, nekem ugye mindig több van, tehát mindig több van. De nekem egyszerre ment ki az összes, az a jó. Akkor az nekem volt olyan, hogy volt 7 darab áramfejlesztőm, és ezek a zseniális emberek, akik a parkomba küldtek, hogy megakadályozzák az én felfele ívelő karrieremet, azok mindig megállás nélkül az első kettő áramfejlesztőt hekkelték meg. És így mögötte van 8 másik. Vágd el azt a kábelt, amelyik összeköti az egész bázist az összes áramfejlesztővel, mert az egyetlen egy nagy feszültségű vezeték. Vágd el azt! Nem. Ők meghekkelik az első két épületet. A Ranger-em oda megy, újraindítja az első két épületet, és a kutyát nem érdekli. Na, ugye, szóval, hogy ott nézegettem az egész szigeten, tudod, hogy nincs áram, és ugye addigra már létezett az a hátsó ketrec komplexum, ahol 3 húsevőkkel teli ketrec volt. És így mindegyikből elszállt az áram. De az nem jelent semmit igazándiból, tehát hogyha jól érzi magukat, akkor... Nem érdekli őket, ja, nem érdekli. Ugyanúgy el vannak áram nélkül. Az helyzet, hogy tökre mindegy, hogy van-e benne áram, vagy nem, teljesen igazad van. Ha nem érzik jól magukat, akkor is kijönnek az elektromos kerítéseken keresztül, és hogyha jól érzik magukat, akkor sem, ha nincsen elektromos kerítésük. Jó, hát én minden esetben nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek a játéknak még bármilyen formában utóélete a Frontiernél. Az eladások indokolnák. Meg úgy maga az egész renoméja meg a cégnek, hogy legyen renoméja meg a cégnek, játéknak, meg a mindennek, mert tényleg jelen pillanatban dinók. És azt aláírom, fantasztikus, tehát hogy a Jurassic World Evolution, tehát így most így végig gondoltam egyébként, hogy hány meghatározó és jó dínos videójáték van a piacon, és körülbelül 5-öt, ha összetudtam szedni. Abból az egyik a Jurassic World Evolution, az Ark, a Turok, az Operation Genesis, és úgy... Igen... Tehát, hogy így nincs sok dinós játék, az az igazság. Nem, nincs. Na mindegy, és én már csak presztízs alapon, tehát hogy értem, hogy fogják szerződéssel őket ilyenek, de hogy ez presztízs alapon, ez szánalmas, amit kiadtak eddig. Tehát, hogy ez nem DLC. Az a helyzet, hogy ez egy rework. Ez nem, így nem, kapás. Abszolút illeszkedik, tehát az Elite Dangerous is ugyanez a kategória. Fogod a fejed, hogy ez így hogy működhet, és miért játszottál vele több száz órát, de attól függetlenül játszott tovább, mert valamiért játszott. Én azóta a stream óta, azóta nem játszottam vele. De egyébként igen. De azért tetsz... baj, mert kéne venni fel videóanyagokat, uh-huh. Róla, meg mit tudom én, de hogy... Én legközelebb már csak akkor fogok vele foglalkozni, hogy jön ki hozzá valami érdemi DLC, vagy így privátban ugye a gyereknek így mutatom a dinókat, mert arra tök. Igen, azt látom kézzel, hogy privátban kicsit szöszörök, nézegetek dinókat, nem, valószínűleg nem fog megtörténni, viszont én is csak akkor fogok, ez a kerítés négyzet, ja tudom, az utolsó, igen, oké, vágom, szóval az is mennyire jó helyen kezdi el törni a kerítést. Istenem, idióta. Én is akkor fogok hozzányúlni újra, hogyha érdemi DLC érkezik, ami már nem DLC, hanem kiegészítő. Tehát az, hogy most az új filmhez megérkezett az új adag, whatever, az nem érdekel. Tehát az, hogy most 6 dinóval több nem fér el, mert hogy így se férek el, érted? Tehát, hogy most nem mindegy, hogy 42 dinóm van. És tudom, hogy az elején ez volt a nagy kifogásom a G-játékkal kapcsolatban, hogy mennyire kevés a dinó, mert ezt láttam azonnal. És nem láttam azt, hogy nem lesz hely. Igen. Szóval, most itt technikailag kitört a falat, és beszaladt rajta egy járókelő. Azért az AI, azért az emberek AI-ja is annyira egyszerű, mint egy kavics. Nem mindegy, szóval, hogy most már látom, hogy nem az a probléma ezzel a játékkal, hogy hányféle dinó van benne, mert azokat se tudod lerakni. Ezt nem férsz hozzájuk, nem állokkolódnak ki sokáig, nem kutathatod ki, nem rajtad múlik, valamikor majd lesz valami. Mindegy, egy dolog, nekem megvan a 93-as Jeepskin, innentől kezdve ennyi. Igen. Ötve a gyereknek is mutattam dinókat, és tökre tetszettek neki. Úgyhogy ennyi. Azt abszolút tudom kézni, sőt, azt is, hogyha lesz majd gyerkőc, és nyilván az ő gépén nem fognak futni a legújabb játékok, vagy lehet, hogy de fognak, mert lehet, mit tudom, hogy tök mindegy, attól függ, hogy milyen gépe lesz, de hogy simán lehet, hogy ezt adom neki, hogy... Egyébként ezt mondtam én is, ezt mondtam én is a nézőknek, a hogy játékokkal. A nehézségi szintje az pont úgy lett belőve, hogy egy 8 éves már elkaristol vele vígan. Hát igen. És igen, csak hogyha mondjuk te egy kicsit többre is vágysz a játéktól, játékmechanikailag, meg komplexitásba, akkor nem csalódni fogsz. De ha ebben kiegyezel, akkor egy tök jó dinós játékot. Olyan primitív, egyszerű ez a játék. És amikor itt tudod, így mondták, hogy látod, most nehéz, nem nehéz! Tehát egyszerűen attól még nem lesz nehéz, mert egyszerűen időbe kerül, hogy összegyűjjön a pénz. Érted? Tehát nem nehéz, csak várunk. Igen. Na mindegy, viszont azt mondom, azt teljesen álltam kézzel, hogy a gyerkőznek viszonylag fiatalon oda lehet már adni. Mert ilyen... Abszolút, ha már nem ott tart... egyszerű. Ha már kezébe tudja venni az egeret meg a billentyűzetet, és nem megeszi, akkor már jó a játékhoz. Tehát így... Hát azért... De azért ő jött mellettem, mert azért egy a nagy... Eleinte azért ott kéne, mert azért... Meg ízé, igen. Egyébként... Meg még úgy egyébként is, tehát játszál együtt a gyerekeddel. Tehát ne csak úgy leültesd a villanypásztor elé. De amúgy, ja, tehát, hogy tényleg ilyen... Úli, hogy kezdtünk el erről beszélni? Hát így valahogy így felvetettem, hogy játszottam vele, vagy nem is tudom, mindegy, de egy jó kis Jurassic Rage. De egyébként mindenketten játszottunk vele, úgyhogy legit a téma, abszolút. De ja. Hát nem lett egy okos játék, sajnos. Ez egy nagyon szép kifejezés. Azon gondolkoztam, hogy előterjesztelek, hogy te legyél az új marketingesük. Mert ez ennél nem lesz jobb. Nem mindegy. Hát ez biztos. Na, dupla falat próbáltatok felállítani? Nem, de üvöltöttem, mert azért, mert valaki azt mondta, hogy állítsak fel dupla falat. Nincs arra hely, hogy feleslegesen amúgy, ja. Pazaroljunk területeket. Ez nem így működik. Dupla falat. Egyébként meg a második falat nem lehet bezárni, ugye a kukucskáló miatt. Mhm. Uh-huh. Igen, tehát ott az nagyon nem praktikus, hogy dupla falazzon valaki. Ebben a játékban legalábbis. Totál nem praktikus. Teljesen logikus, de egyébként is teljesen mindegy a dupla fallal mi van, mert áttörik, tök mindegy. Tehát, uh-huh. Hogy a legdrágább is a 4000 dolláros kerítést ugyanúgy törik át, mint a 100 dollárosat. Akkor nyilván minden spárgából fog felhúzni a parkban. Igen, és így ráírod a dinoknak, hogy ne menj át, léci. Raksz rá egy táblát kifele, hogy ne nyúkálj befele, befelé ne nyúkálj kifele, aztán csá. Pontosan ugyanannyira megvédi az embereket. Na mindegy, következő abszolút. Játék. Vagy még gyerekekből élő falat. És azt biztos nem bántják. Jó Jurassic Park filmes hagyományokhoz illően. Oké, ugorjunk. Mire játszottál még, mesélj? Izgalmasabb. Játszottam nem olyan új játékokkal, tehát játszottam megint a House Flipperrel. Na, az egyébként pont aznap, amikor te így elkezdted a streamet, így gondolkodtam, hogy így kéne azt folytatni. És egyébként én játszottam is feladáson alapok, kívül. Úgy indultam el, hogy így egy stream lesz aznap, mert nagyon későn tudtam elkezdeni, és nem is tudom, hogy mi volt aznap. Ja, egy sheltered stream volt. Uh-huh. Most megvettem a Steam leárazásban, aztán gondoltam, hogy oké. És... egy pillanat. És tökre tetszett. Tökre tetszett alapvetően a Sheltered is. Aztán így a nézők mondták, hogy menjünk House Flipperezni. Jó, megyünk. Lelövöm most a streamet egy kicsit hamarabb, és aztán mehetünk House Flipperezni. Aztán mentünk House Flipperezni. Aztán ja, verettük a házfelújítás bizniszt. Én is így elkezdtem egy házat felújítani. Amúgy már így kezdek látni egy-két ilyen hiányos dolgot a házban, tehát hogy külső falat nem tudok felhúzni, csak a meglévő területre építeni, meg így lehetne még egy-két extra bútor, de amúgy egy abszolút jó pofa kis relax játék. Tehát így... egy ilyen aranyos kis relax játék egyébként nyilván nagyon buta, az összes ilyen játék megpróbálja a komplexitását, hatását kelteni, hogy nekem kell egy külön szoba irodának, és akkor többet fizetnék, érted, de... who cares, hogy neked mi kell, akkor vegy egy másikat. Ugyanezt mondtad egy nyaralónál, egy kis nyaralóbódét akartunk felújítani, pontosan ugyanezt mondtad, tehát hogy nem érdekel az, hogy egyáltalán nem érdekel az, hogy mit akarsz igazából, vigyék. Az első streamben nagyon meglepődtem, mert nagyon fancyre felújítottam egy kis házat, ami ki volt égve, tehát hogy teljesen újra tudom. Igen, azon én is szörnyűködtem, hogy te Jézus Isten, ebből mi, hogy lesz valami énekes halott aztán. És nagyon, nagyon szépre felújítottam, és aztán kerestem vele valami 4000 dollárt, vagy valami ilyesmit. Én hetet? Vagy 7-8-at, valami ilyesmit, és mondta, hogy jó, köszönöm, és most vettem egy másik lakást, amit csak ki kellett takarítani gyakorlatilag, meg pár ilyen elektromos kütyűt kicserélni, ilyesmik. Azt megcsináltam, és azon meg hoztam, nem tudom, 14-15 ezer dollárt, és tudod ilyen... Igen, a küldik azok így... Jobb, gyorsabb profitot ígérnek. Sokkal. Tehát... magyarul játszod, vagy fegyar felirattal, vagy magyar szövegekkel, vagy angolul? Hú, ezt már nem tudom, azt hiszem átállítottam magyarra. Elképesztően viccesek a jaj, a dollár forint átváltás, azon a legjobban röhögtünk, igen. Tehát így tök jó lenne, ha ennyibe kerülne egy ház, na. Tehát ugye pár tízezer forint. De ja, hát az a baj, hogy a játék maga szórakoztató, meg jó pofa, meg contentgyártásra is kiválóan alkalmas, viszont nem ez lesz a lakásfelújítás Euro Truck szimulátora. Ezt viszonylag biztosan tudom mondani. Vagy lehet, hogy ez lesz, mert nincs másik. De hogy akkor csak és kizárólag ezért. Igen. Tehát ez egy ilyen kiaknázatlan terep. Meglátjuk. De egyetlen függetlenül egyébként tökre jelvezetes. Szóval akkor volt ugye a Sheltered, ami ilyen bunker, igen, az, management, kis családos. Évekkel ezelőtt játszottam azt. Ja, nagyon-nagyon régi, de én alapvetően élveztem, meg így el tudom képzelni, hogy élvezem a játékot. Nem igazán értettem földbe állt az első kis csapatot, nem igazán értettem, hogy mi volt feltétlen rossz. Illetve voltak elképzeléseim, úgyhogy mindegy. Amivel játszottam még új, mindenféleképpen említésre méltó, az a busz szimulátor. A Lego Incredibles, ami egy Lego játék, és ezzel elmondtam róla minden. Egy okay. Incredibles skines Lego játék. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem egy olyan évtizede, vagy pár évvel ezelőtt megcsináltak egy ilyen Lego játék alapot, motort kifejlesztettek a fejlesztőirodában, és azóta csak húzzák rá a skineket. Semmit nem változott, kifejezetten csúnya. Tehát a háttér meg az ilyen dolgok, amik nincsenek közel, azok kifejezetten csúnyák. A játékmechanikák nem nagyon változtak sokat. Teljesen instabil a működése egyébként PC-n, vagy legalábbis a PC-s verzió eleinte teljesen instabil volt. A stream azzal kezdődik, hogy megnézzük az elején az átugorhatatlan trélert, vagy átugorhatatlan első ilyen cinematikot. Utána megpróbáltam valami grafikai dolgot átállítani, úgyhogy attól újraindult a játék. Úgyhogy megnéztük még egyszer az átugorhatatlan első cinematikon. Utána megpróbáltam hangerőt változtatni. Attól megint újraindult a játék, és megint megnézhettük az első cinematikot. És akkor itt mondtam azt, hogy akkor köszönöm, én a továbbiakban nem kívánok semmit átállítani sehova, ez bizony így marad. Én lassan kezdem el előregedetnek tartani ezeket a játékokat, viszont tény és valahogy gyerekeknek tök jó. Tehát simán lehetom képzelni, hogy a gyerkőccel előkapom majd, és ilyen együtt tudunk problémát megoldani. Érted? Tehát, hogy ilyen kóp az egész, a kóp része nagyon jól működik, tehát ilyen nagyon seamless vált ugye osztott képernyőben, nagyon szépen kezeli azt, hogy hol vagytok egymáshoz képest az osztott képernyőn. Szóval nagyon sok minden tök jó. Nagyon-nagyon sok minden tök jó benne, csak közben borzalmasan néz ki, és nem változtatnak rajta semmit, csak újra szkinezik a dolgokat, és teljesen instabil a futása. Oké. Okay. Úgyhogy, sőt, hozzátartozik még az is, ami nagyon-nagyon fura, hogy hamarabb jött ki, mint a film Magyarországon, úgyhogy egy-egybe a film sztoriát követi. Ó, tehát hogyha valaki ezt játssza, akkor elspoilerezi az egész filmet. Igen. Nem tudom, hogy egy-egybe, mert nem láttam még a filmet, de az eleje az a trailer alapján összerakható történetnek tűnik, a filmnek a történetének tűnik. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy elég erősen aggaszt, úgyhogy amiatt is hagytam abba hamarabb, mert konkrétan spoileres volt a tartalom. Ami nagyon durva. Úgyhogy nagyjából ennyit tudunk mondani a LEGO Incredibles-ről. Egy LEGO játék, pontosan ugyanaz a LEGO játék, mint eddig bármelyik. Ha bárki látott már LEGO játékot életében, akkor mindent látott. Ezen kívül pedig, amit szerintem lehet mondani, hogy még raftoztam az elmúlt időszakban. Meg nyilván Stationeer System. Ja, a Raft az most ugye újra kijött, már Early Access-be rendesen. És nagyon jó. Ja, szerintem korrekt. Teljesen korrekt tartalmilag. Nyilván még mindig azért viszonylag rövid, tehát azért ilyen pár óra alatt megvan a vége. Hát így... Én azt láttam, hogy nagyjából ugyanazt tudja, mint másfél évvel ezelőtt az alfában. Jó, azért beleraktak egy-két új cuccot, de hogy tartalmilag ugyanannyit tud, mint az alfa tudott, csak most már van benne multi is fixem, ami azért még egy kis poén. Szóval ennek még bőven van mit rotyogni a fazékban. Van még mindig, de hogy azért én szerintem már jelenleg egy abszolút élvezhető, abszolút élhető játék, amit lehet játszani, és simán tud egy ilyen 6 órányi szórakozást nyújtani. A buszszimulátor az jó? Amúgy. Tényleg a buszszimulátorra játszottam még. Buszszimulátor. Buszszimulátor 2018. Nézd, ezeknél a szimulátor játékoknál viszonylag relatív, hogy jó-e vagy nem. Pontosan, hogy definiálnád azt, hogy jó? Mit mondanál? Hát, pont a streambe, és megtaláltad azt, hogy az erdő közepén veretem. Igen, tehát, hogy a nem csak tartalomgyártásra jó a játék, hanem úgy privátban is mondjuk szívesen játszod. Én nem. Azt értem jónak. Én nem, köszönöm. Én nem. Hát egy ilyen, így alapvetően egy ilyen kind of basic dolog. Tehát, hogy jönnek emberek, meg kell útvonalat csinálnod, fel kell venni az embereket, el kell adni a kikjegyet. Mert én is néztem ezt a játékot. Az első dolog, amit így megjegyeztem magamnak, hogy így kifejezetten rondának tűnt. Ami, hát nálam, mivel egy szimulátornál azért nagy... Kifejezetten ronda? A Crew. És valamiért senki nem beszél arra, hogy a Crew 2 mennyire csúnya. Jó, azt én nem is érdekel az a játék, szóval nem is veszem a fáradtságot, hogy megnézzem. De hogy ez a játék kifejezetten rondának tűnt, és azért én egy ilyen szimulátoron egy kicsit többet várnék. Másrészt így megnéztem a gameplayt, és akkor így úgy voltam vele, hogy ebből konkrétan csak ilyen szórakoztató tartalmat van értelme gyártani, ahhoz meg most éppen nem volt se kedvem, se kapacitásom, úgyhogy én így skippeltem a buszszimulátort a kis fejemben. Én nagyon belelkesedtem rá, mert hogy lehet az ilyenekben viccelődni, és nagyon jókat viccelődtünk is, de a szimulátornak amúgy borzalmas. Tehát, hogy így teljesen lehetsz ilyen szabálytalan, bizonyos határok között, tehát ismerni kell a játék határait, mert pirosan nem mehetsz át, azért megbüntetnek azonnal. De hogyha nincs a lámpa, nincs a kereszteződésben lámpa, akkor kiindexelhetsz, szembe sávba előre gurulhatsz a sáv az álló kocsisor mellett, és kigyorsulhatsz a végén, és azzal nem lesz semmi parája senkinek. Amit most nézzünk streamet, az éppen Joe-val volt multiplayer. A multiplayer ez konkrétan az, hogy ketten megyünk egymás után. Illetve lehet az egyik kalauz, és akkor nem kalauz, ellenőr, és akkor ő kérheti jegyeket, de hogy... Igazoltatod az embereket? De az a helyzet egyébként, hogy semmilyen szempontból nem tudom rá azt mondani, hogy jó, szórakoztató volt így egy pár stream elejéig, nagyon jókat nevettünk. Nagyon jókat nevettünk, de hogy csak ilyen könnyed nevető stream egyébként nem tekinteném ilyen, tehát hogy... Csak akkor, hogy így mindenki értse, a Euro Truck Simulatorhoz képest ez a játék mennyire rúghat vagy nem rúghat labdába? Mert ugye te mind a kettővel játszottad. Se, Euro Truck Simulator az... Ez volt a lényeges mondat. Jön egy komment, hogy az Oliról esetleg tudnánk-e a véleményt, bár nem értétek még el a 100 ciklust, kacsintós fej, egy, végtelen tapló vagy, és örülj, hogy nem váglak ki azonnal. Csak azért nem történik meg, mert nem az enyém a csatorna. Kettő, get your facts together, én átléptem a 100. ciklust már. Én is, egyébként. Úgyhogy még ráadásul hülye is vagy közben. Tehát ez az igazán kemény. Egyébként én elkezdtem Oxygen Not Included-ezni. Az új content az nagyon-nagyon endgame sajnos. Az a baj az Oxygen Not Included, de tök sokan kérik, én tökre élvezem, de sajnos nem élvezem eléggé ahhoz, hogy magamtól nagyon-nagyon sokat játszak vele. Tehát úgy, hogy mit tudom én, mondjuk 30 órát vágjak bele 3 nap alatt. Igen, ezt kérné a játék egyébként. Az update, és ennyi, ezt kéne beletenni egyébként, mert hogy mindig előről kell kezdeni, mindig úgy kell felhúzni. De nem, bocs, mi vagyunk a lusta disznók, mert ugyanis 6 hetente jönnek hozzá az update-ek, 6 hét alatt kutya kötelességünk lenne, ha így nekifekszünk így lazán, így csípőből kirázni egy ilyen kontentet. Az a helyzet, hogy én nem élvezem ennyire a... Hát jó, nem élvezem annyira az early játékot. Tehát, hogy nem élvezem annyira az early játékot, hogy újraindítsam, és minden egyes update-nél újraindítsam. Ez az egyik, a másik, hogy ráadásul nem vagyok benne elég stabil ahhoz, hogy minden egyes alkalommal sikerüljön jól. Mert itt érted, tehát, hogy minden egyes alkalommal biztos, hogy eljussak a late game-ig, úgy, hogy egy erős bázis alap, és ne pedig valami vegetáló emberkével jussak el. Tehát, hogy valahogy nem, én nem érzem azt, hogy eléggé szórakoztató ahhoz, hogy ezek az újraindulások megtörténjenek. Ha egy létező bázison nem állna a földbe, de hogyha egy létező bázis hoz lehetne használni az újításokat, akkor arra azt mondanám, de hogy szerintem még 100 ciklus alatt se feltétlenül éred el azokat a late game cuccokat. Lehet, hogy eléred. Ha elég gyorsan haladsz, akkor lehet, hogy eléred. Egy átlagos játékos szerintem simán nem éri el. Tehát ahhoz nagyon már kell, hogy jó seedet sorsoljon neked a map, plusz elég prónak kell lenni benne szerintem, mert tényleg most már annyira egyébként tök jó, hogy ilyen komplex a játék, de hogy annyi mindenre kell figyelned, és nagyon sok minden csak idővel jön ki, hogy egyszerűen nem lehet 100 ciklus alatt szerintem egy nagy kolóniát összehozni. Egy pillanat, csak kidobom a kutyákat. Most elmondanám, hogy egyetértek Csontival, de hogy nem feltétlenül mondom, mert nem hallja, úgyhogy megvárjuk, hogy... Megtörtént. Szóval teljesen egyetértek veled, és hogy tényleg az van, hogy nagyon szívesen leülnék rendszeresen játszani vele 2-2 órákat, de hogy ebben a játékban az nem elég. Tehát, hogy a... Bármelyik mapon életben marad, de ez nagyon szétfüggő, hogy mennyi idő alatt jutsz az endgame-ig. Igen. És hogy ráadásul nem jutsz el az endgame-ig 2 órát, ami tök jó. Tehát játék szempontból ez tök jó, és ez nagyon-nagyon jó. Csak a streamelésre mondom, hogy azért nem érzem azt, hogy vissza akarnék térni minden egyes 6-7 után, vissza akarnék térni újra, és újra, és újra végigjátszani, mert hogy az eleje nem elég szórakoztató. Hát meg itt idő előtt kiégsz a játékba. Igen, meg szerintem én személy szerint nem élvezem sajnos eléggé. Valahogy nekem nem tudom, hogy ez az oldalnézet a baj-e, mert egyébként a grafikáját tökre tetszik, de hogy valamiért tényleg nem érzem azt, hogy ennyire újra és újra akarnám kezdeni, hogy aztán egyébként minden egyes update-nél indíthatnánk egy új mapet, és akkor tök jó, de hogy De hogy soha nem jutunk el, tehát én személy szerint soha nem jutok el az endgame contentig. Soha, még egyszer se jutottam el az endgame contentig. Annak ellenére, hogy a 100 ciklus már megéltem. Én egyszer eljutottam, de gyakorlatilag minden egyes update-tal egyre nehezebb. Most ugye a legutóbbi update-ban bekerült már az aszteroida külső része, tehát konkrétan ki lehet menni az űrbe. Ezt, akkor... ezt mondta is valaki, hogy ki lehet menni az űrbe, és így még soha nem fúrtam el a bázisomtól, még a Slimon túlra sem. Igen. Ami egyébként baj, de hogy tényleg. Plusz az állatokkal is most már ilyen iszonyat komplex lett az egész. Tehát így annyi jó mechanika van benne, annyira komplex, és mindegyik így egymással kölcsönhatásba képes lépni, úgyis, hogy figyeled, és úgyis, ha nem figyeled, és akkor van a nagyobb baj, ha nem figyelsz rá. De tehát így iszonyat jó a játék, de tényleg mindig újra és újra kezdeni. Én minden esetben most a sandbox módban kicsit így kipróbálgattam az új dolgokat, és tényleg több poénok. De tehát így tényleg az kell neki, hogy legyen egy olyan negyed év kihagyás általában. Legalábbis nálam kb. Negyed évvel ezelőtt volt utoljára Oxygen Not Included, és most itt tök jó volt elővenni újra. Mindig tök jó elővenni újra, csak nem fog, az a baj, hogy nem fogom tudni azt hozni, amit az emberek várnak, de egyébként ez butaság, mert ugye az emberek meg nem az új tartalmat várják, hanem azt, hogy Oxygen Not Included azzak. Szóval tökre nem érdekli őket, hogy az új tartalom-e vagy nem. Írta valaki, hogy lehet, hogy vele van a baj, vagy keveri, de hogy szerinte az új bázis update után benne van a content. Ez lehet. Rosszul fejeztem ki magamat egyébként, mert tényleg ezt sugallt, amit mondtam, de nem erre gondoltam feltétlenül, hanem arra, hogy már addigra már nincs is meg az előző bázisom. Tehát, hogy én 6 hét alatt valószínűleg vagy töröltem már a játékot, vagy, tehát, hogy ne, vagy beleállt már a földbe, mert nyilván, ha nem áll bele egy stream végén a földbe, akkor nyilván streamelek még egyet belőle, hogy megnézzük, hogy meddig jutunk el, és akkor beleállt. Tehát, hogy azért van mindig nulláról kezdve gyakorlatilag, mert akkor hagytam abba a játékot, amikor beleállt a földbe. De nem is tudod máshogy csinálni, mert technikailag nem lehet nem nulláról kezdeni. Tehát az új update-ek, az új map feature-ök, az új mechanikák egy új játékot igényelnek. Tehát a mindenképpen? Mindenképpen. Tehát akkor azt jelenti, hogy a kommentelő keveri valamivel? Tehát olyan nincsen, hogy a meglévő mappedet folytathatod az új update-ekkel, mindenképp egy új mappet kell generálnod, és egy új kolóniát kezdened. Tehát ezt nem úszod meg. Máskülönben nem lesznek ott az update-ek. És akkor ugye, igazából mi értelme is a dolognak, de... De jó, szóval hogy ez a lényeg, hogy mindig újra kell kezdened jelenleg, itt tart a játék. Ezért mondtam, hogy így nem akarom túlzásba vinni az Oxygen Not Included-et, hogy akkor 6 hetente kimaxolom, és akkor megnézzük az új tartalmakat, lévén, hogy mindegyik most már inkább ilyen endgame tartalom, vagy olyasmi, amit így nem 2 óra alatt, és nem feltétlenül 4 óra alatt hozol össze. Például ezek az állatok is, annyira király dolgokat lehet csinálni az állatokkal. Tényleg így befogod őket, tenyésztheted őket, akkor különféle ilyen variánsaik vannak azoknak, különféle igényeik vannak, és különféle dolgokat tojnak neked. A tojásaikat is most már dönthetsz, hogy kikelteted, vagy megeszed őket, és akkor abból is kaját nyerhetsz, vagy nyersanyagokat az állatokból. Eszméletlenül komplex. Ja, és persze az állatoknak is az igényeit ugye így különféle módokon figyelni kell. És ezek tök izginek hangoznak, de hogy ennek ellenére soha nem fogok átjutni valószínűleg azon, hogy rendesen fedezzem a vízháztartásomat. Mert már az is az elején annyira komplex tud lenni, hogyha nem találsz, mit tudom én, egy gejzírt, vagy ilyesmi, hogy érted, már azon átjutni sem biztos, hogy átjutsz. A Minecraft-tal hasonlítanám össze egyébként, hogy a Minecraftban érzem azt, hogy ők jól éreztek erre rá, nyugodtan javítsatok ki, meg lehet, hogy nem igaz, de hogy nekem most az az érzésem, hogy a Minecraftban jól ráéreztek arra, hogy a Minecraftban is át kell lépni mindig az alapokon. Viszont az alapokon könnyen gyorsan át lehet lépni egy ilyen pár óra játékkal igazából, egy ilyen 2 óra alatt szerintem az alapokon már, tehát én nem akarok hülyeséget mondani, hogy szerintem, ha nagyon ilyen speedplay-ben gondolkozom, akkor egy ilyen 2 órácska alatt. Szerintem itt 2 óra alatt szintén az alapokon túl vagy az Oxygen Not Included-ben. Nem, 2 óra alatt az Oxygen Not Included, most én nekem még soha nem volt rendesen vízszűrő rendszerem mondjuk, vagy bármi ilyesmi, érted? Na jó, tehát de az te vagy. Ilyen alapokon átértél. Az lehet egyébként, ez igen, ez lehet, hogy én vagyok. Tehát, hogy és nem játszottál vele annyit. A Minecraftban is szintén én vagyok. Tehát a Minecraftban azért tudok átjutni, mert átkozott gyors vagyok. Már benne. Egy átkozottul sokat játszottam. Igen, igen, pont ezért. És tökre ismerem a prioritásokat. Tény, lehet. Ja, lehet igazából, hogy ez is gyorsan meg lenne, csak valahogy nem. Számomra, mint magánember nem elég szórakoztató a játék ahhoz, hogy ezt bele akarjak vágni annyi időt. Hát igen, én is úgy vagyok vele egyébként, hogy így próbálom így követni, és most ez az űrös update, ez így tetszett, úgyhogy megint nekivágtam, és valószínűleg most szerdán is ezt fogom folytatni Twitch-en még, és akkor meglátjuk, hogy meddig jutunk, de hogy én is mondtam ezt nem egyszer, hogy igazándiból akkor szeretnék vele többet játszani, ha így kijött az 1.0-as verzió, és az van, hogy kimondják, hogy akkor jó, ez van, és akkor innentől kezdve nem az lesz, hogy update-enként kezdhetsz egy újat, hanem akkor innentől kezdve már úgy normálisan belepecseljük, hogy a meglévő kolóniáidba is használhatod, vagy pedig így kicsit így leállunk a dologgal, hogy így lehessen egy kicsit levegőt venni a játéknak. Aha. Tehát amikor kijön egy olyan definitív verzió belőle, amire azt mondhatod, hogy jó, akkor ha ebbe én most beletolok 30 órát, akkor az nem az van, hogy 3 hét múlva kuka. Egyébként lehet, hogy ez is nagyon-nagyon sokat számít fejben, számomra. Pedig egyébként nem gondoltam volna, hogy én így ragaszkodok ezekhez a dolgokhoz, de simán lehet, hogy az zavar ténylegesen, hogy tudjuk, hogy kuka lesz a dolog. Hát meg szerintem az, hogy mi így félig tartalomkészítői szemmel gondolkozunk, tehát hogy így, mi az, amit újdonságot meg tudok mutatni belőle, és mi az, amitől elveszi az időt ez a játék, ha én beleülök 30 órát, és ehelyette csináltam volna mondjuk valami másik játékról esetleg egy izgalmasabb tartalmat. Igen. Tehát, hogy nekünk ez a fajta attitűd, tehát hogy így pont a napokban gondolkoztam azon, hogy mielőtt YouTube-oztam volna, mi volt? Vettem egy játékot, vagy ugye azelőtt vovoztam, és akkor csak a vov volt, de hogy vettem egy játékot, és akkor az... És játszottad. 4-5-10 héten keresztül azt játszottam. Esetleg megszakítottam valami kis apró szösszenettel, de hogy azt a játékot játszottam, fullra kimaxoltam, expert voltam benne, és így tényleg ez volt a játék. És most meg így ez nagyon-nagyon ritka. Pont az utóbbi időben így már így jobban figyelek arra, hogy egy játékkal így tényleg több időt, akár tudatosan is több időt töltsek, főleg ha tetszik is. De ja, tehát hogy nekünk még ez is egy ilyen szempont, ami szerintem nem feltétlenül tesz jót, nem feltétlenül tesz jót, igen, a játék objektív megítélésének, mert azért valljuk be őszintén, más az, amikor te veszel egy játékot, és akkor azzal játszol szabad idődbe heteken, hónapokon keresztül, megint csak más az, amikor bemész dolgozni, és konkrétan az a feladatod napi 8 órában legalább, hogy próbálj ki egy játékot, játszd végig, és utána komponálj belőle egy cikket, vagy egy videó review-t, vagy valami tartalmat, és ezért kapsz pénzt, független attól, hogy mi lesz, tehát hogy hányan nézik meg, vagy minden. És megint más az, amikor ilyen egyszemélyes hadseregként menedzselsz egy gamer csatornát, ami nem feltétlenül arról szól, hogy van 3 játékod, amiket így orba szájba csapatsz, és már... Vannak ilyen csatornák, egyébként csak szerintem Magyarországon nem működik már annyira, vagy hát működik még az. Minecraft-tal, Sims-el, meg azért van egy-két ilyen bevett játék, amivel... Sims-el így... szerintem már nem működik egy az egyben. Bár hát nem, szerintem már nem működik egy. A Minecraft-tal működik, nálunk a Codnak szerintem nincs akkora nézőközönsége, hogy Cod, sőt, igazából az FPS játékosoknak nincs akkora nézőközönsége valahogy, hogy egy az egyben csak FPS játékból fel lehessen húzni, szóval nagyon-nagyon nehéz. Külföldön van egy csomó, volt egy csomó régebben, most már leáldozóban vannak ilyen kodos csatornák, ilyenek. Igen, de szóval, hogyha ilyen tematikus csatornád van, hogy tényleg 2-3, de maximum 4 játék van a profilodban, és akkor azokból ilyen 100 plusz epizódokat gyártasz, az úgy megint egy más történet, és akkor van az, amit így mi csinálunk, hogy így változatos, minél többfajta játékot igyekszünk kipróbálni, kicsit avval a tudattal, hogy így tényleg így megmutatni az embereknek minél több fajta játékot. Én személy szerint így ebben hiszek, hogy így szeretnék minél több fajta játékot megmutatni, hogy abból talán 10-ből egy, az tényleg nagyon jó lesz, és tényleg érdemes a figyelme, és tényleg esetleg felkapottabb lesz, és elterjedhet, és akkor ez így kicsit a saját kis egómat is fényezhetem, hogy ezért nincs hozzájárultam. Nincs, meg az ilyeneket nem nagyon keverjük az ide egyébként, mert Twitch az egészen máshogy működik. Tehát, hogy most nem Twitch-ről beszélünk, nem Twitch-es tartalomgyártásról beszélünk, YouTube-osról beszélünk. A Ninja elsősorban streamer. És egyébként nyilván tök jól mennek most a Fortnite, de amint ládozik a Fortnite, értek? Tehát, hogy most persze meg lehet tartani fél évig, egy évig, tök mindegy, meddig fog tartani a Fortnite-nak a lendülete, mert hogy még szerintem tart, nem tudom, nem figyeltem annyira a játékos számokat, ilyeneket. Szerintem még tart, de hogy ennek se fog örökké. Nézzétek meg csak a PUBG-t. Ó, a PUBG rituális öngyilkossága most így PR fronton, az nagyon is jót tett neki. Nagyon is jót tett a Fortnite-nak. Igen, de a Fortnite-nak meg megvannak a saját keresztjei amúgy. Tehát, hogy a Fortnite-nak meg megvannak amúgy a saját keresztjei, amikkel meg fog kelleni küzdeni, és az a játék is leáldozóban lesz majd egyébként. Előbb-utóbb, mondom, nem, tehát lehet, hogy tök sokáig, de hogy én nem nézek ki belőle egy ilyen több éves uralmat, mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy ilyen 3-4-5-6 éves uralmat, simán nem. Ó, szerintem a mobilos Command & Conquer az maga alá gyűri majd. Ja, a mobilos Conquer megtöri majd a dolgokat. Most vettem észre, hogy már beépítetten tud gameplayt rögzíteni a telefonom, úgyhogy majd csinálni kéne ezzel valamit. Micsoda feature-ök. Ja, és nyilván vannak, meg nyilván vannak ilyen nagy titánok, ninja, mit tudom én, de hogy ők nagyon-nagyon ritka jelenségek, és attól nem lehet, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy átlagos tartalomgyártónak ez lehet opció. Értek? Tehát attól, mert ninja pont meg tudja csinálni, akinek a streamjét pont szeretik, és ez a vicces egyébként, hogy ez már azt se jelenti, hogy jó streamer vagy nem jó streamer, mert nem az a jó streamer, egyébként mindig előrángatja a mainstreamebb média, hogy ő most a legjobb streamer, meg legnagyobb streamer, és azért futott be, mert ő annyira jó, és egyébként így tökre nem, hanem ilyen pure, és egyébként jó, nyilván ügyes, de hogy az ügyes streamerek szerintem azok, akik évek óta tartanak fent magas nézettségi adatokat, tehát hogy mit tudom én, Lirik. Hát vagy egyszerűen csak évek óta csinálják, és nem haltak éhen. Kokarni, és nem tudom, hogy hívják egyébként, hogy milyennek a csáv, hogy kell kiejteni a nevét. Na mindegy, szóval, hogy én nem vagyok benne szeszélyek, biztos, hogy jelenleg olyan könnyű. Twitch-en sokkal könnyebb egy játékos ilyen one trick pony-nak lenni. De tényleg Twitch-en sokkal könnyebb one trick pony-nak lenni. De hogy ott sem egyszerű feltétlenül. Van egyébként most a napokban hallottam egy oldal. Van egy oldal, ami azokat a Twitch streamereket tömbösíti, ahol ilyen 0 és 10 között van a nézőszám. Tehát ilyen nagyon, ilyen kritikusan alacsony, vagy nincs is. Aha. És ilyen több ezer streamer van ott online minden egyes pillanatban, és akkor konkrétan, aki oda megy, az azokat a magányos kis lonely streamereket keresi, ahol, ha bemész a chatre, akkor így jobb, rögtön így szevasz, szia, hello! Egy ember, úristen, egy úsvér csetelő! Ne menjél, kérlek, maradj itt! Nyilván egyébként nullára leindítani a streamer karriert bármilyen megelőző karrier nélkül, tehát hogy nem e-sportoló, meg nem youtuber, meg mit tudom én, ez marha nehéz. De így írta a cikk írója, aki ezt az oldalt ott így megnézte, hogy egy teljesen más élmény. Tehát, hogy teljesen más az, amikor bemész egy ilyen felkapottabb, vagy egyenesen így közimádatnak örvendő streamer csatornájába. Ott ugye pörög a chat, névtelenségbe vagy, teljesen le se szarra a streamben magasra. Esélytelen, igen. Nem az, hogy le se szarja, nem egyszerűen esélytelen, hogy lássa. Igen, és teljesen más az, amikor bemész egy olyan chatre, ahol így, hát ilyen technikai problémákkal, olykor csak ilyen full casual, ilyen abszolút csak így belőtte, hogy így menjen fel a netre, amit ott így játszik, és akkor ilyen hót bénántolja az ember, de van annak is egyfajta bája, érted, hogy ott így szerencsétlenkedik, és nincsenek meg benne ezek a rögzült ilyen streamer habitusok, meg ez a know-how nincs meg benne, meg így tényleg ott vagy egyedül a chaten, vagy más olvasod magaddal, és akkor így elbeszélgettek, tehát egy teljesen más élmény az egész. Tehát családias, családias. Én egyébként tökre szeretem a Twitch-en néző számaimat, mert pont van, egy kicsit talán lehetnénk többen, de hogy, mert hogy jobban pörögjön a beszélgetés, de hogy alapvetően van beszélgetés. Ó, oh, lol. Shroud éppen a Battlefield 5-nek a Battlefield 5 multiplayerjével játszik. Azt mondom, igen, az az. Na mindegy, bocs. Totál ári létig, csak éppen nézegettem a streameket, hogy pörög a chat, ennyi. Sajnálom, nem kattantatok rá az Onir vagy a Rimworld-re. Nagy az újrajátszhatóság, az, igen, nagy az újrajátszhatóság, csak muszáj is újrajátszani. Uh-huh. Szóval egyébként tökre igazad van, tökre, én is sajnálom, hogy nem kattantunk rá az Onira, mert amúgy nagyon-nagyon király, és tökre látom magam előtt, ahogy belevágok egy csomót, de valahogy valami nem. Ugyanúgy, ahogy régen a izére se sikerült, a Don't Starve Together-re, valamiért nem adja. Nem tudom megmondani. Ó, én személy szerint a Don't Starve-ot azt így elég durván toltam, de most már úgy nincs egyszerűen se lelki erőm, se időm annyit belefektetni a játékba. Ettől függetlenül egy fantasztikus játék. Most az Oxygen Not Included-nél én meg illelkes vagyok, de valószínűleg ez is azt jelenti, hogy egy negyedéves szünet fogja követni. És nyilván, akkor úgy megint érdekes lesz. Azt egyszer csak kiadják remélhetőleg. A Clay Entertainment-et azt szeretem egyébként, tehát egy tök jó hozzáállásuk. És tényleg tök jó, és tök jó a hozzáállásuk, és becsülettel csinálják játékokat, tehát tényleg mindent megérdemelnek, csak valahogy nem. Nem annyi, nem tudom, valahogy nem. Működik mégse. Ja. Nekem volt még pár érdekes játékom, amiből kettő fizetett promóció, ezt így most szeretném hangsúlyozni. Fizetett promóció? Igen, sikerült összehozni, hogy most így 5 napon belül 2 fizetett videójáték is legyen csatornán. Hogy felvitte az Isten a jó dolgodat? Ja. Egyébként számomra érthetetlen, de először kezdjük azzal, amiért nem fizetett senki, és szerintem egy igazán jó játék, ez pedig a Far Lone Sales. Láttam a videót, és tökre van kedvem kipróbálni egyébként. Nem a videót, nem láttam, csak a trélert, és láttam előtte a játékot magát, és tökre van kedvem kipróbálni majd. Tehát ez gyakorlatilag nekem az idei év journey-e, az idei év abzúja, vagy az idei év rhyme-ja jelen pillanatban. Tehát, hogy egy utazásról szól, nem hosszú a játék, tehát ilyen 3-6 óra alatt végig lehet vinni, de maga, ahogy kinéz, tehát hogy ilyen oldalnézetes, és az egész grafika úgy néz ki, mintha az Inside-ot, tehát a limbósoknak az új játékát, az Inside-ot vették volna, tehát hogy az egész ilyen fakó, szürke, és tényleg csak a fő karakter az egyetlen, aki ilyen színfolt az egészben, és ilyen iszonyatosan jó hangulata van az egész játéknak. Aha. És akkor emellé ugye maga a fő játékmenika, hogy van ez a... Hát én csak steampunk vitorlásnak kereszteltem, mert az egyébként az is, tehát hogy egy vitorlás, ami mellesleg gőzzel, vagy hát ilyen gőzszerű energiával is megy, és akkor ezzel kell átkelned a pusztaságon, és akkor ez ennek a története gyakorlatilag a játék, ennek az útnak. És akkor az érződik rajta, hogy így végig látszik, hogy így kézzel van csinálva az egész, és minden egyes pillanatban, minden egyes helyszínen azért van úgy ott az a dolog, mert azt valaki úgy oda akarta, és ennek oda gondolta. Van valamilyen bázismenedzsment vonala, nem? Igen. Hogy fejlesztened a kis járgányodat, vagy ilyesmi? A járgányt, tehát így folyamatosan így tevékenykedned kell benne, tehát vagy üzemanyagot töltesz bele, hogy tovább haladjon, vagy kiengeded a gőzt, hogy ne égjen le, ha esetleg valami kigyullad, akkor gyorsan el kell menned a slaggért, és akkor eloltani, közben a motort is folyamatosan járatni kell, és így benyomni, pont most látszik, hogy így elindul a kis taliga, akkor ha feltámad a szél, akkor értemes így kiengedni a vitorlákat, és akkor széllel menni, mert az ugye nem fogyaszt, megállsz a különböző helyeken, és felszedsz dolgokat, amiketből üzemanyagot nyersz, akkor később lesz lehetőség, ugye a vitorlát is később kapod meg, később kapsz egy ilyen szerelő cuccot, amivel így a sérült alkatrészeket megjavítod, és időközben jönnek ilyen útakadályok, amikor meg kénytelen vagy megállni, és valahogy kitalálni, hogy hogyan mehetsz tovább a szekérrel, és akkor lesz még egy dolog, amihez nem jutottam el, de összesen talán 3 upgrade-et kapsz a játék során, ugye a javítót, a vitorlát, és még valamit, amit nem tudom, hogy micsoda, és közben ott van ez a kis mozgó bázisod, ami a saját kis otthonod, és ilyen lélegzetelállítóan jó hangulata van a játéknak, szóval én nekem nagyon tetszik. Azt az egyet sajnálom, hogy triplás minőségben nincsen valami hasonló kaliberű játék. Tehát ahol van egy ilyen mozgó bázisod, egy ilyen fantasztikus világ, amit bejárhatsz vele, és közben ott élsz a bázisodba, és így gondozod, fejleszted, dekorálod, meg így karban tartod, meg mindent. Annyira adnám az ilyet. Tehát utoljára, igen, én is. Utoljára ehhez hasonló az a Subnautikában a tenger alatt járód, amivel én találkoztam, és imádom azt a tenger alatt járót. Tehát, hogy így az élmény konkrétan ugyanez, csak ez kicsiben. És így nagyon-nagyon-nagyon jó kis játék, szerintem a Far Lone Sails. 20 euró körül van. 11 jelenleg a szemes szemét. Az 40% mínusz? Vagy... Mindjárt mondom. És totál nem azért, mert megvettem, de... Tehát, épp, hogy... épp most a második, harmadik monitoron, nem tudom, attól függ, honnan számoljuk. Azt hiszem 20%, 15 euró. Na, szóval 15 euró az abszolút megérős, ezért a minőségért, de hogyha valaki kicsit sokkalja, akkor mondom, egy leértékeléssel így 10. Például most. Abszolút nyerő az egész kombináció. A Digital Collect Torz, az, ami 21 euró eredetileg, az most 32%-kal 14-re van árazva. És mondom, tehát, hogy a Far Lone Sails egy olyan indie gyöngyszem, amiért tényleg azt mondom, hogy megéri így zsúfolni a különféle játékokat a csatornán, mert így minden, hát nem is azt mondom, hogy tizedik, de mondjuk így hetedik, hatodik játék az ilyen, és az olyan abszolút király dolog. Igen. Amivel még játszogattam az utóbbi időben, és ez még szintén nem promó, a promós játék, az a Killer Instinct, a Steam-es, ami most jelenleg egyébként kevesebb, mint 10 euróért megvehető, és egy brutálisan jó ajánlat, tehát, hogy konkrétan a Killer Instinct az egyik legjobb verekedős játék jelenleg a piacon. De durva. És iszonyatosan fun, és olyan jó zenék vannak benne, úristen, imádom. Én annak idején nem keveset játszottam Super Nintendón a Killer Instinct-tel még jó régen, úgyhogy nekem még ilyen szempontból ilyen nosztalgikus. Hála, azért nem vagyok nagy rajongója a verekedős játékoknak, úgyhogy végre egy játék, amit nem kell megvennem. Ja, Noi is nagyon utál egyébként engem, mert már tehát olyan játékokat mutatok állandóan, amit így neki így óhatatlanul előbb-utóbb készletésnél is, hogy megvegyen, és így... hát bocsánat utólag is így mindenkitől, akit így anyagi csőd szélére juttatunk. De na, szóval, hogy így ilyen indie gyöngyszemek azok így mindig tök jó, amikor így porogra akadnak. Na, és akkor a két promós játékról még röviden. Az egyik promós játék az minő meglepetés egy Dreadnought névre hallgató ilyen online, hát ilyen kasztosított taktikai lövölde. A Dreadnought egyébként azért nagyon-nagyon fura, mert amikor ez megjelent, akkoriban még nem nagyon volt divatban ez a játékrendszer, hogy ilyen free-to-play, ilyen battle arena gyakorlatilag. Uh-huh. Nem megjelent, hanem amikor először lehetett róla hallani. És nem volt ilyen űrhajó sem. Tudod, ami... tehát a World of Tanks az volt már. És ez ugye ugyanaz a rendszer, csak űrhajókkal. Igen. Ha jól tudom. És a Dreadnought azóta készül, closed beta-ban van, készül, mit tudom én, és közben egyébként a Farvizén megjelent már számtalan ilyen játék. és mind tönkrement, és a Dreadnought közben még mindig csak most lép ki Open Beta-ba. Igen, tehát hogy én is rögtön így indítottam a videó elején, hogy így 2014 E3-on adták be azt a trélert, hogy így három ilyen vadászgép így elporlat konkrétan a hipertérből kijövő óriás csatahajónak így a homlokzatán. És akkor így, mi volt ez? Valami sérülés, biztos csak űrtörmelék. És akkor így, akkor mondtam 2014-ben, ó, hát ez a játék nagyon király, meg minden. És akkor úgy eltűnt. Eltűnt 2,5 évre konkrétan, és akkor most decemberben jött ki a béta változata, és így ha nem írnak most rám néhány héttel korábban, hogy hello, itt a Dreadnought, és így adnák pénzt, hogy csinálj róla videót, akkor én így nekem abszolút így nincs így a fejemben, hogy itt van ez a játék, és már lehet vele játszani. Tehát ez egy ilyen nagyon nekem furcsa. Nekem a te streamed alapján szóltak Discordon, hogy open beta-ban van a játék. Igen. Tehát, hogy így tök fura, hogy egy olyan játék, amiért így föl is lelkesültem még az első videók alapján, hogy jó, ez így király, ezt majd meg kell nézni, ha megjelenik. Az odáig jutott, hogy így totál elfeledkeztem a létezéséről is. Viszont akkor most beszéljünk magáról a játékról. Tehát, hogy így játszottam vele kb. Olyan 5 órát, így a videón kívül, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó, tehát, hogy tényleg ez a kasztosított ilyen csatahajó rendszer, van benne egy egész korrekt progress rendszer is, és bár a mikrotranszakciók ott vannak, hogy fizethessél, de azzal kb. Csak skinneket vehetsz, meg időt spórolhatsz a progressben. És ez full korrekt. Tehát, hogy így elsőre ott, hogy lehetőséged van venni ilyen hero hajókat, amiket így csak a fizetős currency-ért vehetsz meg. Úgy tűnt, hogy akkor ez valami pay-to-win-szerűség, de nem, mert semmi, tehát erőben semmi különbség nincsen a fizetős hajók. Úgy csinálják, mint a World of Tanks, hogy az elit hajók azok gyorsabban gyűjtenek a pontokat. Igen. Aha. Ezt én nem magasztalnám azért az egekbe ezt a modellt, mert azért ez hagy némi kívánnivalót maga után. Tehát az, hogy mindaz, hogy gyorsítani lehet a progresszt, mert hogy itt ugye az a kérdés, hogy mennyivel, és hogy mennyire farmolós egyébként, hogy egyáltalán kijuss arra a klasszra, vagy eljuss odáig, vagy legyőzd őket, mind pedig az, hogy az elit hajókkal gyorsabban lehet pontokat gyűjteni, ezek nekem azért nem a legkorrektebb gazdasági modellnek a részei. Tehát én ezt nem... Abból a szempontból viszont a matchmaking az korrekt, hogy egyszintű hajókat és játékosokat rak össze a rendszer nagyjából. Viszont annyira balanszos az egész, hogy hiába vannak jobb statjai a nagyobb és erősebb hajóknak, amik ugye több játék után nyithatóak csak meg. Jóval több játék után. Egyszerűen egyrészt nem fogsz velük összekerülni. Ha össze is kerülsz, akkor pedig nincs az, hogy egy hajó az ledarálja a másik flottát, annyira el van szállva, mert egyrészt a másik csapat is erős, másrészt még hogyha nem is lenne erős, egy hajót önmagában cafrangosra lőnek. Tehát, hogy kell a support, kell a taktika, mert egyszerűen úgy ki van balanszolva az egész, és nekem igazániból ez volt az egyik kisebb fenntartásom a játékkal, hogy azt az illúziót, hogy egy óriás csatahajót irányítasz, amit ráadásul még a legnagyobb kasztú, vagy a legnagyobb típusú csatahajó is, és azon belül is ki van maxolva, tehát így olyan hamar így űrtörmelékké lőnek, hogy így egyszerűen nincs meg az illúzió, hogy van egy nagyon faszabb bedes csatahajód. De mondom, tehát amit játszottam vele, azt így tökre élveztem, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert fizettek érte, hanem tényleg tökre élveztem a játékot, olyannyira, hogy szeretném még valamikor elővenni így streamben is, és akkor esetleg most így nézőkkel. Most én is szeretném, meg beszéltük is már a srácokkal, hogy kéne játszani. Én is tökre vártam egyébként, sőt én játszottam a bétával egyébként. Csak annyira szerencsétlen időpontokban voltak a béta szerverek app, hogy egyszerűen nem tudtam vele tartani, illetve nem lehetett ugye videót készíteni róla, azt hiszem. Ja, ami egyértelműen hiányzik a játékból még, az egy rangsorolt matchmaking, tehát hogy így tényleg megye mindenki komolyan, aki oda bemegy kategória, illetve még szerintem egy-két ilyen játékmód az elférne bennem. Meg, tehát így jelenleg, amit tapasztaltam, hogyha emberek ellen játszol, hogy így, tényleg mindenki így próbál fedezékben maradni, és így nagyon megfontoltan haladni. Ha valaki hülye, mint én, és így megpróbál így előre nyomulni, akkor azt rommá lövik pikpak, tehát hogy attól nem kell tartani. Vagy pedig nem kap supportot, és akkor hiába próbálom én ott így tartani a frontot a nagy dreadnought-tal, mert a dreadnought volt a kedvencem természetesen, tehát hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Tehát, legyen kövér is, legyen nagyon sok a célból. Igen, pontosan. Tehát én így dreadnought only voltam szinte végig, és így hát ha nincs egy supportod, akinek így az IQ-ja úgy 100-100-at legalább eléri, akkor igazándiból lehetsz te bármivel cafrangokká lőnek. Ráadásul régen a bétában volt valami support hajó, ami support volt elvileg, de lehetett vele sebezni is. Az most is itt van a support és, hajó. És megállás nélkül mentek vele támadni. Tehát mintha nem is értenék, hogy ők supportok. Igen, tehát hogy annak így végig ott kell lenni a Dreadnought segében és healelni, kb. Ez a feladata a supportnak. És hát, mint kb. Olyan az egész, mint hogyha mennél egy MMO-ba instázni vagy raidelni. Tehát vannak a tankok, az a Dreadnought, aki lassú, de közel kell mennie, és akkor így szétküldi mindent, meg így kitankolja a sebzés nagy részét. De azoknak van ilyen warp engine-jük, nem? Vagy azok a dreadnoughtok, amik warpoltuknak, jaj, bele a tömeg, azok is. Isten, azzal mit lehet veretni? Hát lehet veretni, de hogyha az ellenfél egy kicsit is észnél van, akkor igen. Előbb vársz űrszeméttél, mint sem, hogy kilőhetnéd a rakétákat. Akkor van ugye a sniper, azt még így próbálgattam, az is tetszett, ugye az papírból van, de messzire nagyot pukkant. A support hajó, van ilyen kis korvett, aki gyakorlatilag arra jó, hogy a snipert kiszedje, és akkor ennyibe ki is merült a feladata. És van a destroyer, ami meg ilyen arany középút. Aha. És akkor az meg kb. Így a tömeget alkotja. Úgyhogy nekem így abszolút szimpatikus volt a játék, és szerintem simán játszható ingyenesen, vagy hogyha valaki úgy dönt, hogy pénzt áldoz bele, akkor az se fog ilyen hatalmas, tehát nem pay to win a játék, na ez a lényeg. Csak le lehet a progresszt rövidíteni, vagy ilyen kozmetikai extrákat vásárolni hozzá, és azt szerintem abszolút rendben van. Aha. Aztán hát az már más kérdés, hogy mennyire lesz hosszú távon életképes a játék, főleg úgy, hogy így abszolút fű alatt érkezik, még annak is, akit eredetileg érdekelt a játék, így hello. Igen, egyébként tényleg, tehát hogy konkrétan mi, akik vártuk, azoknak is ilyen fű alatt van. De a matchmaking az nekem, tehát 2 perc alatt már ott voltam az ütközetben. Aha. Az jelent valamit, tehát így... nem néptelen jelenleg a játék, és igazándiból ez lesz itt a szűk keresztmetszet, hogy elnéptelenedik-e idő előtt, vagy pedig meg tud tartani magának ez, egy játékos bázist. Vagy pedig van valami réteg, amit mondjuk a World of Tanks még hátrahagyott, vagy ilyesmi, igen. Igen, de tehát én nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy World of Tanks, vagy World of Warships, csak itt most már űrhajókkal. Igen. És hogyha valakinek ez bejön, vagy sci-fi rajongó, vagy most ezt próbálja ki először, akkor simán életképes lehet. Gyakorlatilag minden ilyen zsánert le kell fedni ilyen World of Tanks sablonnal, és akkor így meglátjuk. Tehát, hogy World of Submarines még nincsen például, ha jól tudom, akkor World of Horses, tehát, vagy bármi. Tehát, hogy szerintem ez, maga a séma az működik, azt látjuk. A kérdés csak az, hogy mennyit lehet még eladni a népnek, hogy az így működőképes legyen még, vagy hogy önfenntartó. Hogy nem lesz túl zsúfolva a piac. Kérdezte Viroly, hogy jól látja, hogy az űrben játszódó World of Warships. Igen. Yep. Egyébként az. Csak lehet föllemenni. És egyébként teljesen ugyanolyan, igen. Ami különösen izgalmassá teszi, hogy ennyi ideig fejlesztették, a rákat fejlesztettek ennyi ideig rajta. Igen, az még tényleg erősen kérdéseket vet föl. És akkor még egy játékom van, és akkor ezzel zárnám ma a sort, ez pedig a Total War Arena, szintén fizettek érte, hogy legyen belőle videó. Ez pedig Total War online. Ráadásul a Total War-osok, tehát a Creative Assembly... És PC-s? PC-s, igen. Ja, én azt hittem, hogy ez egy telefonos játék az aréna miatt. Egyébként akár az is lehetne, tehát így grafikailag már egy okostelefon szerintem simán elvihetné. De PC-s és hát gyakorlatilag egy online 10v10. Tehát 10 ember 10 ember ellen, vagy pedig az NPC-k ellen. Egy ember 3 osztagot irányít, és akkor gyakorlatilag 30 osztag ellen egy ilyen ókori settingben 3 népcsoport van, vagy most már 4, barbárok, rómaiak, görögök, és most már a kártágóiak. És tehát akkor nem tudsz építeni unitokat, meg ilyenek? Nem tudsz unitokat építeni. A progress úgy néz ki, hogy van egy generálisod a választott népcsoportoddal, az kap XP-t és fejlődik, és háromfajta currency van a játékban. Az első az az arany, amilyet ugye mindent állokkolhatsz gyorsan, meg progress gyorsítást vásárolhatsz ilyen bónusz XP szerzéssel X napra. A következő az ezüst. Az ezüstért tudsz vásárolni egységeket, ami így egyébként nem igaz, tehát úgy tudsz vásárolni, hogyha ki akarsz cserélni a 3 egységből egyet, akkor ki kell állítsad újra azt a hadosztályt, amit akarsz. Tehát mondjuk az íjászokat lecseréled ilyen dárdás falangszra, akkor a falangsznak az árát ki kell pengesed újra, és függetlenül attól, hogy már állokkoltad, de vagy sem. Vagy nem, tehát, hogy megvan-e vagy sem. És tudsz még ilyen átmeneti bónuszokat vásárolni az egységeknek, hogy mit tudom én, egy kör erejéig mondjuk az íjászoknak legyen ilyen egyszer használatos képessége, hogy a páncéltörő íjakat lövik ki. És akkor... Hell no. De várjál, ja, de nem, bocsánat, ez már az ezüstért vehető meg. Tehát, hogy ez már nem a fizetős eszköz. Ja, ez nem in-game currency. Ez nem, igen, oké. Okay, ez már az a játékban farmolható ezüst currency, amiből kb. Így Dagobert bácsi módjára fürdök. Tehát, hogy így nincs belőle hiányom. Csak így a miasztartás vége, tehát egy egység kiállítása azon a szinten, ahol én vagyok így 8 óra játék után, olyan 600 ezüst pénz, és egy ilyen bónusz, amit így mondjuk az íjászoknak adok egy ilyen egyszer használat és ilyen páncéltörő nyilvesszőt, az is ilyen 5-600 ezüst körül van. Egy mérkőzés után kapsz 5-6 ezret. Szóval így nem lesz baj a currency-vel. Mondom, magáért a fizetési modellért ilyen spéci egységeket tudsz szintén unlockolni, akik se nem erősebbek, se nem gyengébbek, mint a meglévő ingyenesen kioltható egységek, csak mások. Tehát van más speciális képessége, meg ugye kicsit csinibben néznek ki, meg ilyen fejlődés gyorsítást unlockolhatsz, meg a generálisokat így gyorsan. Tehát amiért nagyon sok XP-t, mert a másik ilyen fizetőeszköz a játékban az a tapasztalati pont, amiért nagyon sok XP-t el lehet költeni, azok a generálisok feloldása, de tényleg az ilyen, hát az olcsóbbakért ilyen 30-25 mérkőzés kell, egy mérkőzés maximálisan 15 percig tart, tehát akkor mindenki ki tudja számolni, hogy mennyi idő, a drágábbakért pedig olyan 60 mérkőzést kell lejátszanod, és akkor úgy tudsz kioldani egyet. És a generálisok is ugye kapják az XP-t, szinteket lépnek, és van 3 képessége mindegyiknek, amiket így utána ilyen passzívan tudsz még fejleszteni, meg buffolni, és emellett az egységeket is tudod még külön fejleszgetni, és akkor így a kezdeti ilyen kis hikomat íjászokból a végén a nagy birodalmi szuper íjászok lesznek, meg a kis kardos, pajzsos emberkétből a római légiósok a végére, meg lesznek harci elefántok egy adott szinttől a kártágóiaknál, meg így ott vannak a dolgok. Nekem az volt a benyomásom, hogy tényleg, tehát nem annyira szép a játék, tehát ezért is mondtam, hogy egy mobiltelefon is szerintem már, ha kicsit karcosan is, de simán elvinni egy átlagos okostelefon. Ettől függetlenül tudtam, hogy csak PC-n van kint. A másik dolog, hogy a Total War veteránoknak ez gyakorlatilag semmi ez a játék. Tehát az, hogy 3 egységet irányítasz egy 15 perces matchupba, azon besírnak a Total War veteránok, az volt biztos, viszont maguk a mérkőzések azok izgalmasak. Tehát tényleg 3 egység az abszolút az a kezelhető mennyiség, amit te ott így irányítasz, és tekintve, hogy van ott még rajtad kívül 27 másik egység, és attól függően, hogy milyen kompozíció, milyen típusú egységek, teljesen más taktikákat kell követni, az íjászokat ugye távol tartod így hátrébb, a lovasokkal próbálsz így mögéjük kerülni és lerohanni a gyengébb gyalogos egységeket, a falanx az ugye megy előre és így feltartja az előre nyomuló seregeket, a katapultokat valahogy lepozícionálod és akkor így hátulról puttyogtatod őket, és azok azért elég sok embert elvisznek, ha betalál egy ilyen hatalmas aha. nagy rönk. Tehát, hogy így tényleg tök jókat lehet benne taktikázni. Most én nem játszottam nagyon a régi Total War játékokkal, szóval lehet, hogyha így ránéz egy Total War veterán, akkor így kiröhögi és így elmegy sírni a sarokba, de hogy maga a taktikai mélység az így megvan benne. Az egyetlen dolog ugye, hogy innen is a rangsorolt mérkőzés típus hiányzik, aha. hogy mindenki kellően komolyan vegye a dolgot, illetve, hogy nem lenne rossz a játéknak, ha még kapnának pár egységtípust, meg játékmódot. Aha. Tehát, hogy jelenleg egy játékmód van, bemész a pályára, van 6-8 fajta pálya, és akkor mind a két csapatnak van két főbázisa, amit elfoglalhattok, és akkor aki elfoglalja előbb a másikét, az nyer. Vagy, ha mind a ketten totál kiírtják a másik sereget, akkor is egyből nyer, vagy pedig, ha letelik a 15 perc, akkor pedig az nyer, akinek több embere maradt életben, az a csapat. Aha. Azért jó, hogy van benne egy ilyen időkorlátos dolog is. Szerintem ez cool. Ja, szóval, hogy ez abszolút egy, szerintem korrekt Total War játék, egy online free-to-play Total War játék, és annak teljesen szerintem korrekt. Jelenleg ez is béta, mert miért ne? Hát, igen. De szerintem ez is az, hogy nyugodtan ki lehet próbálni és menni vele egy kör, tényleg senkinek semmit be nem kerül, és akkor, ha valakit érdekel egyébként a ma kirakott videó alatt megtalálja, hozzá van egy ilyen kis promo linkem is, amihez adnak akkor pár aranyat, meg 7 nap, azt hiszem, ilyen grátis periódust, hogy így 7 napon keresztül több XP-t, meg ezüstöt kapsz mérkőzések után. Úgyhogy igazából ebbe is beletoltam 8 órát. Úgyhogy úgy játszatja magát a játék, és ugyanez igaz a Dreadnought-ra is, úgyhogy ha valakinek így nincs jobb, vagy nem telik jobbra, és így szereti ezeket, akkor szerintem mind a kettőt nyugodtan ki lehet próbálni, mert abszolút vállalható. Meg egyébként free-to-play-ek, szóval... És nem kockáztattok vele semmit, maximum az időtöket. Igen. De mondom, tehát, hogy én így tökre el voltam mind a kettővel, úgyhogy nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb játéka, és akkor így csak ezzel fogok innentől fogva játszani, mert ez nem így lesz. De abszolút azt a 5-8 órát, amit eltöltöttem eddig a két játékkal, azt abszolút nem bánom, és így, tehát magát, mint játékélményt nem bánom. Aha. És így érdekes. És free to play, szóval nem kéri a mocskos pénzeteket. És játszhattok vele. Kéri, csak nem azért, hogy játszatok. Ettől még kéri a pénzeteket, de hogy... Igen. Kérjám nagyon. De egyébként meg lehet tök jó egyébként, egy csomó tök jó free-to-play játék. Ja, de mindesetre szerintem a monetizációs modellje... Például a mai napig lolozom. Ja. De tehát a monetizációs modellje szerintem mind a kettőnek korrekt, és ez talán a fontos kitétel. Tehát, hogy egyiknél se úgy van kialakítva, hogy így folyamatosan az arcodba nyomja és motiválja, hogy vegyél, mert különben egy szar maradsz, hanem egyszerűen, hogyha már így beleinvestáltál X időt a játékba és tetszett, akkor így veszel extra egységeket, amik ilyen spéci egységek, ugyanis uh-huh. akkor azoknak vannak meg, akik már így fizettek is érte, és akkor lehet vele vagánykodni, vagy esetleg kicsit gyorsabban szeretnéd unlockolni a következő generálist, akkor is kifizetsz érte, mit tudom én, 3000 forintot, és akkor ott van a generális, vagy nem tudom pontosan mennyi, de kb. Ennyibe kerül egy generális, tehát ilyen 3000 forint körüli összegben, ilyen 10 euró, vagy mennyi az az arany mennyiség, amiért unlockolni lehet. Aha. Úgyhogy abszolút vállalat. És ugyanez igaz egyébként a Dreadnought-ra így árérték arányban, tehát nagyjából ezt tudom elmondani mind a két játékról. A Dreadnought-tal szívesebben fogok új... Szóval a Dreadnought-tal biztos fogok még játszani. A Total War Arena most egy... Azért, mert én nem vagyok egy akkora Total War fan, én inkább más stratégiai játékokat preferálok, csak azért nem. De ez érthető. Egyébként ez abszolút érthető. Ne, bezártam a streamet véletlenül. Jövök vissza, chat, ne féljetek! Na, úgyhogy nagyjából ezek a játékok voltak így júniusra, és itt van a július Steam nyári vásár. Jaj, is volt. Mindenki csak okosan költsön, és ne sokat. Ne költek ezen túl. Ne költek ezen túl, igen. Én mondom, én három alapszabályt vallok. Egy, legyen meg egy maximális összeghatár, ami fölé nem mész. Kettő, csak olyan játékot vegyél, amivel a következő X időben, mondjuk egy hónapon belül biztosan fogsz játszani. És három, ha veszel is valamit ezen felül, mert még benne vagy a költségkeretbe, tehát amivel nem fogsz most játszani, de legyen meg ilyen olcsón, akkor azt pedig az inventoridba vegyed, hogy ha esetleg még se játszol vele, akkor elajándékozd másnak, és akkor nem ment teljesen kukába az egész. Így van. Nálam ez a három alapszabály van. És még nem vettem semmit, úgyhogy. Én vettem. Nem sokat egyébként, de hogy vettem már ezt azt. De csinálgatok mindegyikből egy streamet, és akkor így okés is vagyok. Tehát, hogy nyilván alapvetően olyat keresek, ami legalább így érdekel. És nyilván, amik érdekelnek, azokból sem a tartalmat általában. Nagyon minimális van példa rá, amikor nem. De hogy egyébként. De hogy egyébként, igen. Igen. De hogy egyébként, mi, igen. Mi így működünk. Igen. Na, viszont lassan a CubeCast végéhez értünk. Úgyhogy még egyszer emlékeztető, jövő héten tervezünk lenni, viszont onnantól kezdve minden második héten leszünk csak. Ennek az indoklását elmondtuk nagyon szépen a stream elején. Így van. A terv az, hogy egyik héten inkább ilyen hírekkel tűzdelt CubeCast lesz, a következő héten meg, hogy mivel játszottunk inkább az adott hónapban. Kivétel, hogyha valami ordinálé nagy hírértékű baromság be nem esik, vagy fontos jó, dolog. Jó, nyilván ez valamennyire rugalmasan lesz kezelve a két hét is, és a izé is, és a tartalom is, tehát hogy azért ez a cél, de hogy ez nem jelenti azt, hogy... Igen, de a lényeg, hogy mi változatlanul jövünk, vagyunk, és remélhetőleg még jó sokáig leszünk, és a ti legnagyobb örömötökre. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok. Misinek a linkje az megvan a leírásban, akár csak az Article 13-as link, amit Viktor küldött, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy szeretnétek hozzászólni, hogy legyen valami, vagy ne legyen valami az internet jelen formáját, illetően akkor olvassátok el, és azt a linket használjátok, hogy írjatok a területi és EU-s képviselőinknek. Nem úgy. Területi, EU-s, csak EU-s. Az európai parlamenti képviselőinknek, igen. És akkor mi meg jövő héten a tervek szerint érkezünk egy újabb adással. Addig is mindenkinek kellemes nyarat, jó játékot kívánunk, és legyetek jó. Csákán! Pá, pá! Wow.